सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रज धाम। श्री यमुना जी अति अभिराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता राम चंद्र भगवान की, श्री सीता राम नाम महाराज की, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गंगा महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री गोपीश्वर महादेव की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री मलुकेश्वर महादेव की जय, श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री संपन्न संकीर्तन सम्राट श्री स्वामी प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय, उनके सद्गुरुदेव श्री स्वामी काश्मीरी बाबा जी महाराज की, उनके 50वें स्वर्ण स्मृति महामहोत्सव की जय, सब संतन की जय, कलि पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। कल पद संख्या 19 तक हो चुकी है चर्चा, आज 20वें पद की चर्चा से हम आज के सत्संग सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी का है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में गंगा जी का स्तवन 4 पदों में किया है। त्रिपथगामिनी है, आकाश में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और पाताल आदि लोकों में भोगवती, ये 3 स्वरूप तो हैं ही, चौथा स्वरूप एक और है श्री गंगा जी का, बहुत ध्यान से सुने, वो है भव भामिनी। कौन सा स्वरूप है? भव भामिनी। इस भव भामिनी का 18वें संख्या का जो पद है उसके अंतिम शब्द में गोस्वामी जी ने भव भामिनी कहकर के गंगा जी का स्मरण किया है। देहि रघुवीर पद प्रीति निर्भर मातु, दास तुलसी त्रास हरणी भव भामिनी। ये भव भामिनी एक स्वरूप गंगा जी का और है। ये भगवान शिव की अत्यंत प्रिया है। हिमालय की 2 पुत्रियां, एक पुत्री पार्वती और दूसरी पुत्री गंगा, क्योंकि गंगा जी का प्राकट्य हिमालय से ही होता है, इसलिए हिमालय की पुत्री हैं गंगा जी। भगीरथ नंदिनी तो हैं ही, विष्णु पद सरोज जासी तो हैं ही, जन्नू कन्या तो हैं ही, एक उनका स्वरूप है, वे पर्वतराज पुत्री हैं, हिमालय की पुत्री हैं, हिमकन्या हैं। और हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान भगवान शिव के साथ किया, भगवान शिव को पार्वती अर्पित की। हिमालय ने अपनी द्वितीय पुत्री गंगा को भी शिवजी को अर्पित किया। इसलिए एक स्वरूप गंगा जी का भव भामिनी का स्वरूप भी है। अब समस्या है, आप लोग उसे दूसरे भाव में मत ले जाना, एक परिणीता पाणिगृहीता से निर्वाह कठिन है, हम लोगों के तो अनुभव की बात है नहीं, ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, लेकिन जो गृहस्थ पुरुष हैं वो इसका अनुभव कर सकते हैं। एक परिणीता पाणिगृहीता, उससे भी जीवन का निर्वाह हो जाए, अटपट खटपट न हो, प्रेम पूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत हो जाए, इसमें भी कठिनाई है और वर्तमान समय में तो अत्यधिक कठिनाई है, पुराने समय में तो फिर भी प्रेम की शुचिता परस्पर बनी हुई थी, क्योंकि उसके मूल में धर्म और सदाचार कारण था। अब धर्म और सदाचार की उपेक्षा हो गई, अब तो कोई किसी से कम नहीं है, पुरुषों में संयम सदाचार नहीं है, वे एक पत्नी व्रत नहीं है, और जो वर्तमान समय की प्रायः प्रायः शब्द इसलिए जोड़ रहे हैं कि समय इतना भयंकर है कि उनका भी सदाचार या सतीत्व सुरक्षित नहीं है। विवाह के पूर्व ही पुरुष की वृत्ति किसी कन्या की ओर चली गई और विवाह के पूर्व ही कन्या की वृत्ति किसी पुरुष की ओर चली गई, तो उनके जीवन में जो शुचिता जो पावनता होनी चाहिए वो तो है नहीं। इस कारण से प्रेम में जैसा समर्पण होना चाहिए और प्रेम में जैसी शुचिता पवित्रता होनी चाहिए उसका अभाव। इसलिए वर्तमान समय में तो ये निर्वाह बहुत ही कठिन हो रहा है, कठिन ही नहीं हो रहा है, हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार परित्याग की तलाक की कोई व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्र में नहीं है। विधिपूर्वक पाणि ग्रहण करने के बाद फिर किसी भी अवस्था में उसके त्याग की विधि नहीं है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहीं संबंध विच्छेद या तलाक की व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्र में नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब ये दुर्वृत्ति भारत जैसे धर्मप्राण देश में अपने पैर फैलाती चली जा रही है। प्रायः विवाह परस्पर स्वीकृति से हो रहे हैं, माता पिता या कुल धर्म का उसमें कोई विवेक विचार प्रायः नहीं रहता है। शासन की नीतियां भी इसी प्रकार की हैं, अंतरजातीय विवाह बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, वर्ण संकरता फैल रही है। और जिसे वर्तमान समय में लोग प्रेम विवाह कहते हैं, वे थोड़े ही दिनों में जिन्हें लोग प्रेम विवाह करते हैं कहते हैं, वे द्वेष के रूप में परिणित हो जाते हैं। यदि हम ऐसा कहें कि 99.99, तो हमारे विचार से इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब पुराने समय में जो विवाह हुए थे वो कभी कल्पना भी कर सकते थे क्या इस प्रकार की? हमारी धर्मशास्त्र की व्यवस्था के अनुसार, बहुत ध्यान देकर के बात सुने, हमारे धर्मशास्त्र की व्यवस्था के अनुसार विवाह के पूर्व जिस कन्या से हमारा विवाह होना है उसका दर्शन वर को नहीं होना चाहिए। राम जी को मिथिला में जो जानकी जी का दर्शन हुआ उसके मूल में श्री नारद जी की वाणी को सत्य करना था। नारद जी ने कहा था हस्तरेखा देखते समय इस कन्या का ऐसा योग है कि होने वाले पति का दर्शन इसको बगीचे में ही हो जाएगा। राम जी को भी यही बात बूढ़े बाबा अवध आज आगमी इक आयो ज्योतिषी बनकर के भोले बाबा आए थे, उन्होंने भी कहा था कि यश कौशल्या जी ने पूछा कि लाला का ब्याह कब होगा, अरे बोले इसको विवाह के पहले अपनी बहू का दर्शन बगीचे में हो जाएगा। तो नारद जी की वाणी और भोले बाबा की वाणी झूठ कैसे हो, इसलिए उनकी वाणी के प्रभाव से ऐसा हुआ। किंतु वहां भी कहीं भी किसी प्रकार की कलुषित वृत्ति का सर्वथा अभाव है, नहीं तो भला कोई अपने छोटे भाई से कह सकता है कि ये जनक तनया है और मेरा मन इनकी ओर आकृष्ट हो रहा है, ऐसा कोई कह सकता है क्या? ऐसी जो बातें हैं इन्हें हमारे शास्त्र में अपवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाद। और अपवाद कभी विधि नहीं बनते। आप लोग कहेंगे ये व्यवस्था क्यों है धर्मशास्त्र की कि जिससे विवाह होना हो उसके उसको पहले से न देखा जाए, ये क्यों है व्यवस्था ऐसी? ऐसी व्यवस्था इसलिए है कि हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि नारी जाति जैसे ही हमारी दृष्टि पथ में आवे, तो यदि वो अवस्था में अधिक है, वयोवृद्धा है, उसे हम माता के रूप में देखें। बहुत छोटी आयु है तो पुत्री के रूप में या छोटी बहन के रूप में देखें। समान आयु की है तो भी बहन के रूप में देखें। अपने से कुछ बड़ी है तो अपनी जीजी के रूप में देखें, बड़ी बहन के रूप में देखें। माने माँ, बहन और बेटी, इन तीन रूपों में ही नारी जाति का दर्शन करने की शास्त्र आज्ञा है। अब देखो ध्यान में आई बात, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है। 25 वर्ष में ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके समावर्तन संस्कार करके वह आया है। अब जो भी कन्या उसके सामने पड़ेगी, शास्त्र कहता है तीन दृष्टियों से ही देखो, तो जिस नारी के प्रति, कन्या के प्रति पुत्री भाव या भगिनी भाव या मातृभाव हो गया, उसका पाणिग्रहण कैसे संभव है? ध्यान में यही बात, ये बहुत बारीक बात है। जिसको एक बार देख लिया तो बहन के भाव से देखा, फिर उससे विवाह संभव नहीं। इसीलिए विधि थी कि कुल पुरोहित वे जन्मांग मिल जाने के बाद, कुंडली का मेलापक होने के बाद, फिर घर के कोई बड़े बूढ़े और कुल पुरोहित जाते थे और जाकर के कन्या का कुछ नेग करके, और गांव में तो कुछ नहीं, एक नारियल दे दिया, बतासा दे दिया, चांदी के कुछ सिक्का डाल दिए, या कोई सामर्थ्यवान है तो सोने की गिन्नी डाल दी, बस हो गया कन्या वरण। और मंडप में जब कन्या आती थी तो धर्मशास्त्र की विधि बता रहे हैं, कन्या जब मंडप में आती थी तो उसको पर्दे में लाया जाता था, जिसमें कन्यादान के पहले भी उसकी दृष्टि न पड़ जाए, फिर सामने बैठी तो एक अंतरपट, एक झीना कपड़ा बीच में रखा जाता था, माने अभी भी वो मर्यादा है, और जब पाणिग्रहण हो जाता था तब उसको फिर उसके निकट बिठाया जाता था। ये हमारी व्यवस्था थी, हमारे धर्मशास्त्र की व्यवस्था। अब वो व्यवस्थाएं गायब हो गई, नाम नहीं लेंगे उन क्षेत्रों का हम। अब तो ऐसी व्यवस्था होगी कि संबंध पक्का जैसा हो गया, कुछ चर्चा चल गई तो आना जाना शुरू हो गया। ये कौन है? बोले हमारे यहाँ अगली साल ये बहू बन के आएगी। अभी तो पढ़ रही है, अगली साल बहू बन के आएगी। अब यहाँ किस लिए आई है? बोले आप आ गए, कुछ कथा कीर्तन सत्संग होगा। कब से है यहाँ? 5-7 दिन हो गए, अब यहीं रहेगी। क्यों? बोले एक दूसरे से बातचीत करके मन मिलाएंगे पहले। कितनी लज्जाजनक यह बात है। और अभी पाणी ग्रहण तो हुआ नहीं, निकटता पहले हो गई, और किसी बात पर बिगड़ गई तो, समझ में नहीं आया तो, आप विचार तो करें कितनी लज्जा की बात है। इसलिए दाम्पत्य जीवन की पवित्रता इस कराल कलिकाल में बहुत अधिक प्रभावित हुई है, और उसी का दुष्परिणाम है संस्कारवान बालक बालिकाएं जन्म नहीं ले रहे हैं। संस्कारवान सद्गृहस्थ ही संस्कारवान संतान उत्पन्न करते हैं। बालकों में संस्कार, बालिकाओं में संस्कार कहां से आएंगे? माता पिता से ही आएंगे, और उनका जीवन ही पवित्र नहीं है तो संस्कार कहां से आएंगे? वाराणसी में श्री जालान जी ने, दीनदयाल जी जालान जी, बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा भाव रखते थे, तो पत्रकारों को बुलाया, बोले आपको पत्रकार सम्मेलन में आपको बोलना है। हमने कहा भाई है तो हम सब जानते नहीं करते हैं, नहीं हम तो कह चुके हैं। आ गए तमाम लोग, एक महीने की कथा थी। तो एक पत्रकार महानुभाव थे, पता नहीं पहले से सोच के ही आए थे या कोई झगड़ा वगड़ा करके आए होंगे, भगवान जाने। सीधे ही उन्होंने संतों की निंदा शुरू कर दी, ये क्या है, धर्म एक ढकोसला है, पाखंड है, पेट भरने का साधन है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उग्रवाद आतंकवाद बढ़ रहा है, इन कथाओं का क्या योगदान है, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी, आप साधुओं की महिमा खूब गाते हैं, क्या है साधु, कौन है साधु। संत अच्छे नहीं है, जो उत्तर हमने दिया उसको कहने की यहां आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बात एक विशेष बात हमने कही उसको हम जरूर कहेंगे। हमने उसको कहा कि तुम साधुओं की बुराई कर रहे हो, साधुओं की निंदा कर रहे हो कि कोई संत है ही नहीं, कोई साधु है ही नहीं। हम आपसे पूछते हैं कि साधु आते कहां से हैं, आसमान से बरसते हैं कि खेत में पैदा होते हैं, धरती फोड़ के निकलते हैं, कहां से आते हैं साधु। आसमान से तो टपकते नहीं, धरती फोड़ के निकलते नहीं, किसी न किसी गृहस्थ के यहां से चलकर आते हैं। तो आप लोग ही धर्म शून्य, सदाचार शून्य, स्वेच्छाचारी पाप परायण हैं, तो आपके जैसे अपवित्र गृहस्थ से जो चल के आएगा वो पवित्र कैसे होगा। इसलिए आप अच्छे संतों को चाहते हैं इस देश में, तो पहले आप स्वयं अच्छे बनिए। और हमने कहा कि आज भी जो संत पवित्र माता पिता से प्रेरणा लेकर के आए हैं, उनका पुण्य और उनका संस्कार लेकर के आए हैं, आज भी उनके जीवन को निकट से देखिए, आपका यह भ्रम भंग हो जाएगा। उत्तम संत कहां से आएंगे, उत्तम गृहस्थ से उत्तम संत आएंगे। तो ये बात थोड़ी सी बढ़ गई, बाकी हम निवेदन केवल ये करना चाहते हैं कि वर्तमान समय में एक से निर्वाह भी कठिन है, पर हिमालय ने अपनी दोनों पुत्री भोले बाबा को दे दी और शंकर जी दोनों से निर्वाह कर रहे हैं, दोनों से निर्वाह कर रहे हैं। पार्वती जी को तो उन्होंने गोद में बिठाया, पार्वती जी को तो उन्होंने अपनी अंक में स्थान दिया, गोद में स्थान दिया। अंक में स्थान क्यों दिया, चित्रकेतु जैसे भगवत पार्षद को भी समझ में नहीं आ पाया कि शंकर जी ने पार्वती जी को गोद में क्यों बिठाया, और वो भगवान शिव की निंदा करने लग गया। भागवत जी में कौन सा अष्टम स्कंध नहीं छठे स्कंध, चित्रकेतु का उपाख्यान, वृत्तासुर का उपाख्यान छठे स्कंध में तो है। पोषण छठे स्कंध में, तो महाराज छठे स्कंध में वो चित्रकेतु विमान में बैठ करके आकाश में जा रहा था, और जैसे ही कैलाश के ऊपर पहुंचा तो नारद जी शनकादिक भगवान बैठे हैं शंकर जी के चरणों में, वो शंकर जी भगवत चर्चा कर रहे हैं, और वो विमान में चढ़ा हुआ चित्रकेतु ऊपर से ही देखकर बोला कि अरे बड़ी लज्जा की बात है, बड़े दुख की बात है, संसारी पुरुष भी अपनी पत्नी को एकांत क्षण में ही गोद में बिठा सकते हैं, पर ये देखो ऋषियों की सभा में अपनी पत्नी को गोद में बिठाए हुए हैं, ये इनमें लज्जा है ही नहीं, कपड़े भी नहीं है शरीर पर और गोद में पत्नी को बिठाए हुए हैं। शंकर जी तो मुस्कुराए उसकी बात सुनकर, ऋषियों को भी हंसी आ गई, ये कितना मूर्ख है। शंकर जी तो मुस्कुराए इसलिए कि इसके गुरुजी तो बैठे हैं नीचे चरणों में, गुरुजी को तो हमें दोष नहीं दिखाई पड़ता, पर चेला इतना सिद्ध हो गया कि चेला को मेरे में दोष दिखाई पड़ा, अच्छी ही बात है। शंकर जी को नाराजगी नहीं हुई, पर पार्वती जी सहन नहीं कर सकी, उन्होंने कहा रे दुष्ट, जिन नारद जी की कृपा से भगवान शंकरसन ने तुझे अपना पार्षद बनाया, दिव्य विमान दिया, जिनकी कृपा से तू भगवत पार्षद हो गया, यहां तक पहुंच गया, तेरे वे गुरुजी यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन्हें भगवान शिव में दोष नहीं दिखाई पड़ता और तू भगवान शिव की निंदा करता है। लगता है कि मैं हमारे जैसे निर्लज्जों पर शासन करने का अधिकार तुझे ही भगवान ने दे दिया है क्या? कहता कितने बड़े निर्लज्ज हैं, वाह जी वाह, तो कान खोलकर सुन ले, तू भगवत पार्षद के रूप में रहने योग्य नहीं है, आसुरी योनि में चला जाए। और वो आसुरी योनि में चला गया, वही चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में हुआ, पर भगवान ने कृपा की, उस योनि में जाने के बाद भी उसकी भक्ति नष्ट नहीं हुई। अब यहां एक प्रश्न है कि शंकर जी ने भगवती पराम्बा पार्वती को अपनी गोद में क्यों बिठाया? दीनबंधुदास जी, ये बात विशेष रूप में ध्यान देने की, सती जी को अंक में बिठाया ऐसा वर्णन नहीं है, पर पार्वती जी को गोद में बिठाया ऐसा वर्णन है। अच्छा एक बात बताओ, सती जी और पार्वती जी अलग अलग हैं क्या? हैं? जो भगवती पराम्बा जगत जननी सती हैं, वही सती ही दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री बनकर पार्वती के रूप में है, तो अंतर तो बिल्कुल नहीं है। पर सती जी को गोद में स्थान नहीं मिला, पार्वती को गोद में स्थान मिला, दक्ष की पुत्री के रूप में जब वे हैं तब उन्हें अंक में स्थान नहीं मिला, पर पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में आई तो उनको अंक में स्थान मिला, क्यों मिला? इसलिए क्योंकि अब वे श्री राम चरित्र की सरस श्रोता हैं, वो भगवान शिव से राम कथा का प्रश्न न करती तो रचि महेश निज मानस राखा पायसु समय शिवासन भाखा, तो वो हम लोगों को आज रामचरित्र के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है? इसलिए धन्य धन्य गिरिजेश कुमारी कहकर के, धन्य धन्य कहकर के भगवान शिव ने प्रशंसा की है, और भगवान शंकर उनका भक्तों के प्रति कितना प्रेम है इसका एक नमूना हम आपको बताते हैं। भगवान शिव ने कहा है स्वयं के धोखे से किसी प्राणी के मुख से, इस पूरे ब्रह्मांड में धोखे से किसी प्राणी के मुख से धोखे से एक बार राम नाम निकल जाए तो उस भाग्यशाली जीव को मैं तीन बार प्रणाम कर लेता हूं, एक बार धोखे से राम राम निकल जाए तो उस भाग्यशाली को मैं तीन बार प्रणाम कर लेता हूं, इतना प्रेम है उनका राम नाम से। और राम नाम का निरंतर जप करने वालों से कितना प्रेम है, हा हा हा कितना प्रेम है। हम कह चुके हैं कि चले जात शिव मग उभय खेरे जीति परे, भक्तमाल में प्रसंग है, प्रियादास जी ने वर्णन किया है, पार्वती जी के साथ भगवान शिव जा रहे थे, दो टीले दिखाई पड़े और भगवान शिव ने नंदीश्वर से उतरकर उन टीलों को वंदन किया, प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा है यहां कोई है नहीं ऋषि मुनि महात्मा, न जन को, कोई जन तो है नहीं, फिर आपने प्रणाम किसको किया? तो शंकर जी ने उत्तर दिया जहाँ पहले स्थान पर हमने प्रणाम किया वहाँ 10,000 वर्ष पूर्व एक महात्मा हुए थे, यहीं बैठकर उन्होंने नाम जप किया, भजन किया और यहीं से भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके भगवत धाम की ओर महाप्रयाण किया। अब देखो संत वहाँ नहीं है, वे भजन करके भगवत साक्षात्कार करके भगवत धाम चले गए। कितने साल पहले? 10,000 वर्ष पहले। तो उस स्थल को मैंने प्रणाम किया जहां बैठकर संत ने भजन किया। दूसरा जो खेरा जिसको आपने प्रणाम किया वो क्या है? बोले 10,000 वर्ष बाद एक संत यहां आवेंगे, अभी तो पैदा ही नहीं हुए, जन्म लेंगे, फिर कुछ सयाने होंगे, वैराग्य पूर्वक घर छोड़ के आएंगे, इसी जगह पर बैठकर भजन करके भगवत साक्षात्कार प्राप्त करेंगे और यहीं से भगवत धाम प्रयाण करेंगे, इसलिए मैंने उस स्थल को प्रणाम किया। तो संत है नहीं 10,000 वर्ष पहले हो गए, और संत भी नहीं है 10,000 वर्ष बाद होंगे, तब उनको इतना प्रणाम करते हैं। और जो भगवती पार्वती निरंतर श्री राम कथा सुनती हैं, जो निरंतर श्री राम नाम का जप करती हैं, भोले बाबा इतने भाव में भर गए, बोले मैं भक्तों को बहुत अधिक आदर देता हूँ, देवी मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी अंक में विराजो, क्योंकि इसके बिना मैं भक्तों का जिस पद्धति से आदर करता हूँ वो आदर संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए एक भक्ता के रूप में, एक वैष्णवी के रूप में अत्यधिक आदर देने के लिए भक्त को अपने से श्रेष्ठ आसन देना चाहिए, इसलिए अपनी अंक में उन्होंने स्थान दिया, अपने से ऊपर अपनी अंक में स्थान दिया। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी जप जेई पिय संग भवानी, ऐसी नाम जापिका है, बहुत प्रसिद्ध है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानी। तो पार्वती जी को तो भगवान शिव ने अंक में स्थान दिया। अब दूसरी बेटी गंगा, गंगा को कहां स्थान दें? तो श्री शंकर जी ने कहा, आप तो राम कथा की श्रोता हैं और श्रोता ऊपर बैठ के कथा सुने ये संभव नहीं है, वक्ता से नीचे होना चाहिए, तो आप मेरी अंक में हो, किंतु ये तो भगवान की चरणरज लेकर के आ रही हैं और चरणरज चरणामृत को मस्तक पर ही धारण करना चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा सिरसा धारयाम्यहम्, चरणामृत को मस्तक पर धारण करना चाहिए। तो हे हिमराज पुत्री, आप तो भगवत पदी हो, विष्णु चरणामृत हो, आपको हम जटाओं में धारण करेंगे। झगड़ा नहीं है पार्वती जी में और गंगा जी में, नहीं दूसरे हो तो झगड़ा करे, एक को तो खोपड़ी पर चढ़ा लिया, हमको गोद में गोदई तक रखा, लेकिन नहीं, दोनों में परस्पर प्रेम है। और भव भामिनी इसलिए भी हैं कि भगवान शिव की प्रथम संतान गंगा जी से उत्पन्न हुई है, कार्तिकेय जी का जन्म गंगा जी से, इसलिए गंगा भी कार्तिकेय जी की माता है। भगवान शिव का अमोघ शुक्र जिसे पराम्बा भगवती आद्या प्रकृति महाविद्या भगवती जगदम्बा के गर्भ में स्थापित होने के पहले ही, और उसे अग्नि ने याचना कर लिया और अग्नि उसे धारण नहीं कर सके भगवान शिव के उस अमोघ तेज को, तब उन्होंने भगवान शिव की ही पत्नी प्रियतमा श्री गंगा जी को वह अर्पित किया और गंगा जी ने उसे अपनी धारा से उच्छलित करके वन में फेंका। स्कंदम धातु पर सर्वेश्वरी स्कंद नाम हुआ और 100 योजन तक का वन स्वर्ण में हो गया उस बालक के स्पर्श से, और वही हुए कार्तिकेय जी महाराज। कृतिकाओं ने, 6 ऋषि पत्नियों ने आकर के दूध पिलाया। पहले कार्तिकेय जी का मुख एक ही था, बालक होकर के रो रहे थे, ऋषि पत्नी कृतिकाएं वहां से जा रही थी, उन्होंने भी इतना सुंदर बालक है, दूध क्यों लगता भूखा है, तो बालक को देखकर वो छहों विवाद करने लगी, नहीं मैं पिलाऊंगी दूध, मैं पिलाऊंगी दूध, मैं पिलाऊंगी दूध। कार्तिकेय जी बोले माताओं झगड़ा मत करो, हमें भूख लगी, हम तो छहों का एक साथ पी लेंगे। तो एक मुख तो था ही, पांच मुख और हो गए, छह मुख हो गए और एक साथ छहों माताओं का दूध पिया। तो पार्वती तो उनकी माता है ही, गंगा जी भी उनकी माता है और छह कृतिकाएं भी उनकी माता हैं। इस प्रकार से कार्तिकेय जी का अवतरण हुआ। तो ये चौथा स्वरूप जो गंगा जी का है वो भव भामिनी का स्वरूप है। जैसे भव भामिनी पार्वती हैं, ऐसे ही भव भामिनी श्री गंगा जी हैं। इसलिए लगता है गोस्वामी जी ने भव भामिनी के रूप को भी उजागर करते हुए चार पद श्री गंगा जी के लिए लिखे। और एक विशेषता है इस बीसवें पद में, भव भामिनी शिव के शीश पर विराजती हैं, यहीं से पद का आरंभ किया है। अभी हमने कहा ना 18वें पद में देहि रघुवीर पद प्रीत निर्भर मातु दास तुलसी त्रास हरण भव भामिनी, और यहां 20वें पद में तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ईस शीस बससी त्रिपथ लससी नभ पताल धरनी, ईस शीस बससी त्रिपथ लससी नभ पताल धरनी, सुर नर मुनि नाग सिद्ध, सुर नर मुनि नाग सिद्ध, सुर नर मुनि नाग सिद्ध, सुर नर सुजन मंगल करनी, सुजन मंगल करनी, सुजन मंगल करनी, मंगल करनी, देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद्र धरनी, देखत दाह दारिद्र धरनी, सगर सुवन शासते समनी, जल निधि जल भरनी, सगर सुवन सांसती समनी, जल निधि जल भरनी, महिमा की अवधि करसी, महिमा की बहु विधि हरि हरनी, बहु विधि हरि तुलसी करुबानी विमल विमल बारी बरनी, तुलसी तुलसी करुबानी विमल विमल बार बरनी, तुलसी करुबानी विमल विमल बार वरनी, ईस शीस बससी त्रिपथ लससी नभ पताल धरनी, ईस शीस बससी त्रिपथ लससी नभ पताल धरनी। हे भगवती गंगे, भगवान शिव के मस्तक पर, भगवान शिव की जटाओं पर आप शोभायमान हो रही हो। हे भगवती, आप कितनी करुणामयी हो, आपने अपने अवतरण से ऊपर के लोकों को तो धन्य किया ही, धरती को तो धन्य किया ही, आपने अपने अवतरण से पाताल को भी धन्य किया। ये कथाएं हम पौराणिक कथाएं कह चुके हैं पिछले दिनों में, इसलिए अब उनको द्वारा स्मरण नहीं कराएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड कटाह जहां से भगवान वामन के वाम पादांगुष्ठ से छिद्र हुआ और वहां से जो जल आ रहा है वो सबसे पहले कहां आया, विष्णु लोक में, ध्रुव लोक में आया, जिसको विष्णु पद कहते हैं। तो विष्णु पद में आया तो विष्णुपद ही नाम हुआ, फिर ब्रह्मलोक में, फिर वहां से ऋषि लोकों में होते हुए, स्वर्ग लोक में होते हुए, चंद्रमंडल में होते हुए, तो ऊपर के समस्त लोकों को आपने धन्य किया। इस धरती को सीता, चक्षु, भद्रा, अलकनंदा, इन चार रूपों में धरती को धन्य किया और पाताल आदि लोकों को भोगवती के नाम से आपने धन्य किया। तो त्रिपथ लससी, क्या आवश्यकता थी, जब सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए ही आपको आना था तो सीधे धरती पर ही आ जाती, पर नहीं, आपने इन ब्रह्मांड के जीवों के प्रति कितनी करुणा है, आपने तीनों लोकों के जीवों को कृतार्थ किया। कोई यह न कहे कि हम गंगा जी की कृपा करुणा से वंचित रह गए, आपने कृपा करके सबको और अपना मंगलमय आश्रय प्रदान किया। त्रिपथ लससी, त्रिपथ गामनी हो गंगे, त्रिपथ गामनी आपकी बड़ी शोभा हो रही है। नभ पाताल धरणी, आकाश, पाताल और पृथ्वी, तीनों में आपकी शोभा हो रही है। हे भगवती, ऊपर के लोकों में देवता आपका सेवन कर रहे हैं, इस भूलोक में मनुष्य और मुनि आपका सेवन कर रहे हैं, और नीचे के लोकों में नाग, सिद्ध आदि आपका सेवन कर रहे हैं। ऐसी हे भगवती, आप कैसी हो, सिद्ध सुजन मंगल करणी, देवता, मनुष्य, मुनि, नाग और सिद्ध जो आपके चरणों में प्रेम रखते हैं उनका तुम परम कल्याण करने वाली हो। कल्याण का अर्थ क्या होता है, कल्याण माने होता क्या है? कल्याण शब्द का वाणी में व्यवहार के रूप में प्रयोग तो खूब होता है। हम लोग महात्माओं के पास जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, कल्याण के लिए तो जाते हैं कि नहीं? और कई बार कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, हमारा भी कल्याण हो, तो महाराज भी कहते जा बच्चा तेरा कल्याण हो। पर कल्याण वाले ने पूछा कि हम आशीर्वाद मांगा कि हमारा कल्याण हो, और कहने वाले ने भी कह दिया जा बच्चा तेरा कल्याण हो। अरे भाई, कल्याण शब्द के प्रयोग के पहले कल्याण शब्द का अर्थ तो समझना चाहिए। कल्याण शब्द का अर्थ क्या है? भागवत जी में इसकी बड़ी सुंदर परिभाषा है कल्याण की, दुख हानि ही सुखा वाप्ति ही श्रेय। श्रेय माने कल्याण, कल्याण क्या है, दुख हानि ही सर्वथा दुखों की निवृत्ति हो जाए, माने दुखों का अत्यंता भाव हो जाए, और सुख की प्राप्ति हो जाए। कैसा सुख? बोले जो निरवधिक सुख है, दो तरह के सुख होते हैं, एक सावधिक सुख, एक निरवधिक सुख। एक सुख की अवधि है और हो सकता उस अवधि के बाद वो सुख ही दुख बन जाए। जैसे हमारे वृंदावन के एक बड़े प्रतापी महंत थे, हम सबके प्रति भी उनका बड़ा स्नेह था। छत्तीसगढ़ कुंज वाले महंत श्री श्याम सुंदर दास जी, और बड़े उदार थे। तो 84 कोस की परिक्रमा में उठाते थे, हम भी उनकी परिक्रमा में सन 1984 में महाराज जी के साथ उनकी परिक्रमा में गए। तो ये 84 के पहले की घटना है। उनकी परिक्रमा कोसी पहुंची और कुवार के महीना में वो परिक्रमा उठाते थे। कोसी के भक्तों ने बढ़िया गरम गरम कचौड़ी, शरबत और रबड़ी, छूट पट्टी, जिसको जितनी झिक्के खानी हो खाओ, खूब रबड़ी और खूब कचौड़ी और खूब बढ़िया शरबत बनाया। कुवार में धूप तेज होती ही है और सब यात्री पैदल चल के पहुंचते हैं तो भूखे तो होते ही हैं। महंती जी ने कहा खूब जो जितनी खा सकता है खाओ, खूब चकाचक व्यवस्था है। सबने खाया तो अब विचार करो कि इतना पैदल चल के पहुंचे थे, भूखे प्यासे थे, बढ़िया शरबत मिला और बढ़िया उनको कचौड़ी मिली बीच बीच में मुंह का स्वाद बदलने के लिए, और बढ़िया लच्छेदार रबड़ी मिली, तो इससे उत्तम उपलब्धि और क्या हो सकती थी। लोगों ने होड़ पूर्वक खाया, कौन कितना खा सकता है, माने जो पाव भर खाते थे वो भी आधा शेर खा गए, और दो शेर ढाई शेर तक खाने वाले तो उनमें बहुत वीर पुरुष थे, जो दो दो शेर ढाई ढाई शेर रबड़ी खा गए, कचौड़ी शरबत रबड़ी। अब यहां तक तो सबको बहुत ये है सावधिक सुख, सबको बड़ा सुख मिला। थोड़ी ही देर बाद पता नहीं क्या ठाकुर जी की लीला हुई, कालरा फैल गया, हैजा, उल्टी दस्त शुरू, और ऐसी विषूचिका फैली, विषूचिका कहते हैं ना, ऐसी संस्कृत में विषूचिका बोलते हैं, ऐसी विषूचिका फैली, ऐसा हैजा फैला, कोसी के डॉक्टर कम पड़ गए, पलवल से डॉक्टर मंगाने पड़े, और महाराज परिक्रमा में सब जितने यात्री हैं सबके बोतल चढ़ रही, इंजेक्शन लग रहे। ठाकुर जी से प्रार्थना की जा रही कि हे प्रभु कोई मर न जाए, और बीमार भी उसी अनुपात में पड़े थे, जिसने जितनी रबड़ी खाई थी वो उसको उतनी गंभीर हालत उसकी थी। हमारे पूज्य महाराज जी ने रबड़ी बिल्कुल नहीं खाई थी, केवल पूरी परिक्रमा में, पूरी परिक्रमा में अकेले महाराज जी ऐसे थे जो बिल्कुल स्वस्थ रहे। और जैसे ही कालरा शुरू हुआ तो महाराज जी कहते हमने काली मिर्च मुख में डालनी चबानी शुरू कर दी, तो काली मिर्च के प्रभाव से वो संक्रमण नहीं हुआ, और महाराज जी उस समय सेवा में खूब लगे रहे। बड़े पुजारी जी थे श्री रामचंद्र दास जी महाराज, उनकी भी बहुत हालत खराब थी, महाराज जी ने उनकी बहुत सेवा की। तो कभी कभी महाराज जी कहते थे पुजारी जी बहुत सुंदर रबड़ी आई है, तो पुजारी जी हाथ जोड़कर कहते थे कोसी से ही झिक गए, अब रबड़ी नहीं खाना। तो कोसी की रबड़ी ये कहावत बन गई बहुत समय तक साधुओं के बीच में, कोसी की रबड़ी, भैया रबड़ी खाना, बोले कोसी में खा लिया अब नहीं खाना रबड़ी। इसको कहते सावधिक सुख, एक अवधि सुख की थी, इसके बाद भयंकर दुख का अध्याय शुरू हो गया। ऐसा सुख जो निर्वधिक सुख हो, असीम सुख हो, अनंत सुख हो, जिसमें दुख के आने की संभावना भी न हो। और भैया इस धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी प्राप्ति से जीव को निर्वधिक सुख प्राप्त हो सके। सावधिक सुख ही सर्वत्र प्राप्त होता है। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, दिव्य भोग स्वर्ग में प्राप्त होते हैं, पर वहां से भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम मिशन्ति, वहां से भी पुण्य क्षीण होकर धरती पर आना पड़ता है। जहां कहीं जाओगे सब जगह सावधिक सुख ही मिलेगा, निर्वधिक सुख मिलने वाला नहीं है। और ऐसा जिसकी अवधि नहीं है, जिस सुख की अनंत सुख, असीम सुख, जिसे हम लोग आनंद कहते हैं, उसकी प्राप्ति का नाम है कल्याण। समझे? जिसमें दुख का अत्यंत अभाव है, जिसमें सुख की कोई सीमा नहीं है, अवधि नहीं है, उस अनंत सुख का नाम है आनंद। और वो अनंत सुख क्या है? सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एक वाधा। वो असीम सुख क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये है निर्वधिक सुख। ये भगवान नाम कैसा है? बोले ये भगवान नाम चित्रूपी दर्पण को निर्मल करने वाला है। नाम जपते जपते, नाम लिखते लिखते, नाम स्मरण करते करते, नाम कीर्तन करते करते, जब व्यक्ति का हृदय पिघलता है, द्रवित होता है, तो पिघले हुए हृदय में फिर मलिनता रहती ही नहीं। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभयंतर मल कबहू की जाई। आपने कभी मूर्ति ढलवाई है? नहीं ढलवाई। मूर्ति ढलते देखा है? तो देखना कभी। मूर्ति ढालने वाले मूर्तिकार लोग पहले मूर्ति का जो धातु है पीतल आदि उसको गर्म करते हैं। वो गर्म करते तो बिल्कुल पानी के जैसा हो जाता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। और वो जो धातु का खोटा अंश है वो जैसे दूध के ऊपर छाली आ जाती है, मलाई आ जाती है, ऐसी खोटा अंश मलाई के जैसे ऊपर आ जाता है। वो चिमटी से उसको निकाल निकाल करके चम्मच से उसको बाहर फेंक देते हैं, वो काला काला उसका धातु का मैल खोटा अंश बाहर निकल जाता है। फिर ऐसे दिखाते, देखो महाराज एकदम सुर्ख लाल, एकदम बढ़िया चमकदार, क्या कहना, अब इसमें कहीं कोई धातु में खोटापन नहीं है, ये 100% विशुद्ध हो गया ये धातु। तब उसको सांचे में डाल देते हैं और फिर सांचे से थोड़ी देर बाद निकाल देते हैं, वो मूर्ति बन जाती है। ये मूर्ति की प्रक्रिया है। तो दास को ये समझ में आया कि इसी प्रकार से जैसी धातु की अवस्था है, जीव के चित्त की अवस्था भी ऐसी ही है। जब भगवत विरह की आग लगती है नाम जपते जपते, तो उसमें चित्त पिघलता है। कथा सुन करके, नाम जप करके, कीर्तन करके चित्त पिघलता है। और जब तक चित्त पिघलता नहीं है, ये चित्रूपी धातु जब तक पिघलती नहीं है, तब तक वो खोटापन ऊपर आता नहीं है। और वो खोटापन कहाँ से निकलता है? जब भीतर चित्त द्रवित होता है तो भीतर का खोटापन यहाँ से निकलता है। सारा खोटापन निकल के चला जाता है। और जब अंतःकरण एकदम विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, तो उसी प्रेम पूर्ण अंतःकरण में एक सांचा प्रकट हो जाता है। इस सांचे को ही कहते हैं भगवत स्वरूप। इस भगवत रूप रूपी भाव रूपी सांचे में वो पिघला हुआ चित्त प्रविष्ट हो जाता है। और वही चित्त जो विषयाकार था, खोटा चित्त था, वही भगवदाकार के रूप में परिणत हो जाता है और रामकृष्ण नारायण के रूप में हमारा चित्त हमें दर्शन देने लग जाता है, अर्थात चित्त भगवदाकार हो जाता है। तो चित्त का भगवदाकार होना, विषयाकारत्व समाप्त हो जाना और चित्त का भगवदाकार होना, इसी का नाम है कल्याण। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये संसार का जो दावा नल है उसको बुझाने वाला नाम है। कल्याण रूपी चंद्रिका का विस्तार करने वाला नाम है श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। और कैसा नाम है? बोले विद्या वधू जीवनम, विद्या रूपी वधू का जीवन है। इसका तात्पर्य है आपने चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, उपपुराण, 14 विद्याएं, सारे धर्मशास्त्र आपने कंठस्थ कर लिए, किंतु यदि आपका हरिनाम में प्रेम नहीं हुआ तो आपकी विद्या रूपी वधू सौभाग्यवती नहीं बन पाई, वो विधवा ही है, वो मंगल शून्य है, ऐसा समझ। विद्या वधू का तो जीवन है, विद्या की शास्त्र ज्ञान की सार्थकता भगवान नाम प्रीति में है। विद्या वधू जीवनम, और कैसा है नाम? श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, कल्याण रूपी चंद्रिका का विस्तार करने वाला है। विद्या वधू जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम, ये निर्वधिक सुख का ही नाम है आनंद, है जिसमें कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, वो आनंद है। तो आनंद की बूंद नहीं, आनंद की बरसात नहीं, आनंद के अथाह समुद्र को उद्वेलित करने वाला नाम है। आनंद के समुद्र को उद्वेलित करने वाला नाम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, प्रत्येक पद में, प्रत्येक अक्षर में परिपूर्ण अमृत का स्वाद देने वाला है। और कैसा है? बोले भैया शरीर को तो गंगा यमुना आदि में धो सकते हो, लेकिन यदि आत्मा को धोना है, अंतःकरण को प्रक्षालित करना है, अपने अंतःकरण को स्नान कराना है, तो वह स्नान कथा कीर्तन में ही संभव है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसका तात्पर्य है भगवान नाम, भगवद रूप, भगवद लीला, भगवद धाम, इनके रूप में भगवान की प्राप्ति, इसी का नाम है कल्याण, इसी का नाम है आनंद। और हे भगवती गंगे, आप मंगलकरणी, मंगलकरणी का अर्थ है आप जीव का परम मंगल करने वाली हो, मंगल माने कल्याण, अर्थात जीव को भगवत प्राप्ति कराने वाली हो। एक कथा आपको सुना मैं मंगलकरणी के ऊपर। हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा के बड़े श्रेष्ठ संत थे, शुक तीर्थ में विराजमान पूज्य परम पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, दर्शन किया होगा हमने, आपने सब लोगों ने प्राय उनका दर्शन किया। दास के ऊपर बड़ी भारी कृपा करते थे, वे बहुत कृपा करते थे। भारतवर्ष के श्रीमद् भागवत के और वेदांत विषय के वे अपने समय के सर्वोपरि विद्वान थे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत आद्योपांत कंठस्थ था उनको, और सभी भारतवर्ष का कौन ऐसा महापुरुष है जो शुक तीर्थ जावे और पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी का दर्शन न करे। बड़ा अद्भुत जीवन था उनका। कथा जब कहना छोड़ी तो बिल्कुल ऐसी छोड़ी कि बिल्कुल फिर मंच पर ही नहीं जाते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। फिर जब तक कथाएं कही तो पूरी मर्यादा से कथा कही उन्होंने। सभी लोग उनका आदर करते थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे। तीर्थराज प्रयाग जा रहे थे वो, और दास की कथा उसी दिन शुरू हुई शुक तीर्थ में हनुमत धाम में। तो मिथिलेश माता जी, परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की कृपा पात्रा, तो वो गई, वो स्वामी जी के नाते उनके ऊपर खूब कृपा करते थे। बोले महाराज जी हमारा विचार है कि आप उद्घाटन करने आ जाएं। तो तुम थे? नहीं थे। उद्घाटन करने आ जाएं तो हमको ऐसा लगेगा कि पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज गुरुदेव ही महाराज श्री ही कृपा करके पधारे, वो आ गए। उनको ये भी कहा गया कि थोड़ी देर कथा में बैठना, तो उन्होंने कहा कथा उथाओं में हम जाते नहीं हैं, कहते भी नहीं हैं, कथाओं में जाते नहीं हैं, क्योंकि प्रायः कथाएं होती ही नहीं हैं। और स्पष्ट वक्ता ऐसे थे कि मुजफ्फरनगर में एक कथा हुई, बड़ी कथा, एक बड़े प्रसिद्ध व्यास के द्वारा कथा हुई और उनको उद्घाटन के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा वक्ता श्रोता सब नरक जाएंगे, क्योंकि कथा के नाम पर नाटक हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, कथा तो हो ही नहीं रही है, तो पुराण का तिरस्कार करने वाले सब नरक जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध वक्ता को ये कह दिया उन्होंने, ऐसे विचित्र महात्मा थे वो। तो बोले आजकल कथाएं तो होती ही नहीं है और हमको प्रयाग तक पहुंचना भी है, प्रयाग में उनका आश्रम भी है झूसी के निकट, वहां हमको पहुंचना भी है, इसलिए तुम्हारा आग्रह है तो हम होते हुए 5-10 मिनट बैठेंगे, हम चले जाएंगे। दो समय दास कथा कह रहा था और संगीत तो उस समय था ही नहीं कथा में, सीधी सीधी कथा थी। तो कथा में जब वो बैठे, पता नहीं क्या ठाकुर जी की लीला हुई, उनको इतना अच्छा लगा कि अपना आसन बासन गाड़ी में लेके आए थे कि वहीं से चले जाएंगे प्रयाग के लिए, पर उन्होंने तुरंत अपने ब्रह्मचारी को कहा कि अब हम यात्रा स्थगित कर रहे हैं अपनी, जितने दिन कथा होगी हम पूरी कथा सुन के तभी प्रयाग जाएंगे। 9 दिन कथा हुई और वे वृद्ध शरीर से भी दोनों समय कथा में विराजते थे, कभी 8 घंटे कथा होती, कभी 9 घंटे कथा भी हो जाती। एक दिन रात को बोले, हम शाम रात में उनके पास जाते थे दर्शन करने, एक बार रात को बोले मुझे लगता था कि कथा लुप्त तो हो गई, लेकिन कथा अभी धरती पर जीवित है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, आप एकदम मूल ग्रंथ के अनुसार शास्त्रीय पक्ष लेकर व्याख्या करते हैं, बड़ी प्रसन्नता है मुझे, लेकिन एक शिकायत है। क्या? बोले अभी तो बालक हो आप, शरीर में बहुत शक्ति है आपके, और इतना ज्यादा बोलते हो, बोलते बोलते शक्ति आखिर कहाँ तक है, मनुष्य का शरीर है, बोलते बोलते शक्ति जवाब दे जाएगी, तो जिस समय संसार को आपकी वाणी की आवश्यकता होगी आप बोल ही नहीं पाओगे, इसलिए बोले इतना मेहनत मत किया करो, इतना श्रम नहीं किया करो, थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा विश्राम किया करो, इतना उनका वात्सल्य था मेरे प्रति। और दूसरी बात वो कहते थे कि देखो, एक तो साग मंडी होती है, एक जौहरी बाजार होता है, तो साग मंडी में भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, लइयो रे दइयो रे, इतने रुपा धरी, इतने रुपा सेर, इतने रुपा क्विंटल, थोक मंडी, और हल्ला मचता है, और 2-4 घंटे के बाद जब मंडी उठने वाली होती है तो एकदम वहां सड़ी गली साग की बदबू ही वहां रहती है, कुछ नहीं, हाट उठने के बाद गंदगी के अलावा कुछ नहीं होता वहां। और जौहरी हीरे जवाहरात की दुकान खोल के, सोने चांदी की दुकान खोल के बैठे रहते, बढ़िया एसी लगा रहता है, बढ़िया गद्दा तकिया लगे रहते हैं, वहां भीड़ नहीं होती दुकान में, पर 2-4 ग्राहक भी आ गए, अरे 2-4 नहीं, अच्छा ग्राहक एक आ गया तो कहते आज का धंधा तो बहुत बढ़िया हो गया, हो जाता ऐसा कि नहीं हो जाता। तो उन्होंने कहा कि भागवत जी की कथा को, भगवान की कथा को सब्जी मंडी मत बनाना, इसको जौहरी की दुकान बना करके रखना है, जिज्ञासु आवे उनके सामने चर्चा करो, कितने लोग बैठे हैं इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक कथा सुनाई थी, वो कथा हम सुना रहे, उनकी बात कह करके तब उनकी कथा सुनाएंगे तो आपको विशेष भाव जगेगा। उन्होंने कथा सुनाई मंगल करणी के ऊपर, गंगा जी सबका मंगल करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली। बोले एक बार गरुड़ जी जा रहे थे तो उन्होंने आनंदवन सुख तीर्थ को देखा, तो गंगा जी देखी तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि गंगा जी को लांघ के नहीं जावे, गंगा स्नान करके अपना कुछ नित्य नियम करके संध्योपासन करके तब यहां से चले, तो जैसे ही गरुड़ जी ने गंगा जी में गोता लगाया तो बोले गोता लगा के अपना संध्या वंदन किया तो गरुड़ जी को थोड़ी भूख लगी, क्योंकि स्नान के बाद नित्य नियम के बाद भूख स्वाभाविक लगती ही है। तो गरुड़ जी को भूख लगी तो गरुड़ जी का भोजन तो नाग है। तब तक भगवान की प्रेरणा हुई, कोई नाग देवता वहां से निकले। तो गरुड़ जी को भूख लगी थी तो गरुड़ जी ने सोचा कि थोड़ा गंगा जी का जल ही पीकर भूख बुझा लें। फिर सोचने लगे कि खाली पेट कई बार पानी लग जाता है, कुछ खाकर के पानी पीना चाहिए। सोच ही रहे थे तब तक एक विशाल काय नाग उधर से निकला। गरुड़ जी ने कहा चलो बाल भोग तो हो ही जाएगा। तो गरुड़ जी ने उसका भक्षण किया और भक्षण करके जैसे ही गंगा जी का जल पिया तो नाग भीतर पेट में गया था गरुड़ जी के, और जैसे ही गंगा जी का जल भीतर गया, गंगा जी के जल का उस नाग के शरीर से स्पर्श हुआ तो महाराज तत्काल नाग की सदगति हो गई। वो नाग चतुर्भुज रूप हो गया और गरुड़ जी के नासा छिद्र से ही निकल गया। नासा छिद्र से निकला चतुर्भुज रूप होकर के और बोला गरुड़ जी से कि देखो इतने जल्दी भगवान ने दूत तो भेजे नहीं और वाहन की व्यवस्था भी की नहीं, तो तुम ही ले चलो हमको वैकुंठ। और कह के तुरंत गरुड़ जी की पीठ पर लद गया, बैठ गया, बोले चलो। गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए, जय हो गंगा मैया तुम्हारी महिमा, जो हमारा शत्रु जो हमारा भोजन आज आपके जल के स्पर्श मात्र से वो चतुर्भुज रूप होकर के वैकुंठ का अधिकारी हो गया। तो गरुड़ जी उस नाग को जो विष्णु रूप हो गया था उसको लेकर के गरुड़ जी वैकुंठ पधारे। तो गरुड़ जी को देखकर भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा कहो गरुड़ जी अब किसी अन्य विष्णु के वाहन बन गए हो क्या, हैं हमारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया है, ये मेरे ही स्वरूप को बहन करके तुम ला रहे हो, ये कौन है। बोले महाराज आप सर्वज्ञ हो फिर भी पूछ रहे हो, ये आपके चरणों के धोवन की महिमा है, ये आपके चरण जल गंगा जी की महिमा है कि मैंने तो इस नाग को खाया था, हैं और खाया तो वो जिंदा रहा होगा, बुझो आप जिंदा रहा होगा, जिसका भक्षण करे वो तो उसी समय मर गया, पर उसके उसका जो भीतर जो उसके शरीर का अंश था उस अंश से गंगा जी के जल का स्पर्श हुआ तो ये चतुर्भुज हो गया। ये है गंगा जी की महिमा। तो गंगा जी प्रत्येक जीव का मंगल करती है, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी कीट पतंग इनका भी परम मंगल करने वाली कल्याण करने वाली श्री गंगा जी हैं। इसलिए कौन ऐसा है जो गंगा जी का सेवन न करे, कस्ताम न सेवे तमरुष्यमाण। और गंगा जी कैसी हैं? बोले देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद दरनी, देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद दरनी। गंगा जी दर्शन मात्र से दुख का हरण कर लेती है, दोष का हरण कर लेती है। महाराज जी पुराणों में लिखा हुआ है गंगा जी दर्शन से 100 जन्म का पाप नष्ट कर देती है। केवल गंगा जी का दर्शन हो जाए 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, गंगा जी के जल का आचमन हो जाए तो 200 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और गंगा जी के जल में विधि पूर्वक स्नान हो जाए तो 1000 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी गंगा जी की महिमा है। इसलिए दुख दोष दुरित दाह दारिद दरणी, दुख का दलन करने वाली हो, दोष का भी दलन करने वाली हो, समस्त पाप ताप संताप को जलाकर भस्म कर देने वाली हो, दरिद्रता को भी भस्म कर देने वाली हो, और कैसी हो, दारिद्र दरने दरिद्रता का नाश करती हो। गंगा जी कृपा करें तो कोई दरिद्र नहीं रह सकता, कोई दुखी नहीं रह सकता। रैदास जी महाराज, संत श्री रैदास जी महाराज प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे काशी में, चार बजे तो गंगा जी में गोता लगा के वो आ जाते थे। ढाई तीन बजे रात को उठना और चार बजे गोता लगाकर चार बजे तक तो आसन पे आ जाते रह जाती। एक पंडित जी वे जाते तो थे गंगा जी नित्य नियम से, लेकिन थोड़ा सा विलंब से जाते थे, पांच छह बजे के करीब जाते थे। रैदास जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था, तो रैदास जी को बताते आज अमुक योग है, ज्योतिष के अनुसार आज अमुक तिथि है, आज अमुक है, आपको जरूर चलना चाहिए। रैदास जी नहीं कहते कि हम तो रोज ही नहा लेते हैं, वो अपने काम में रहते। एक दिन अमावस्या थी, सोमवती अमावस्या थी, तो पंडित जी ने आग्रह किया कि नहीं आज तो चलो विधि पूर्वक स्नान कर लो। रैदास जी ने बड़े संकोच पूर्वक कहा कि हम तो सवेरे ही सब गंगा जी में स्नान नित्य करते ही हैं और अब हम सेवा में लगे हुए हैं, जूती बनाने वाली सेवा में, तो अब तो हमारे पास अवकाश नहीं है। अरे नहीं, आप तो ऐसे ही खाली स्नान करके चले जाते हो, मुसल स्नान, हम बढ़िया से आपको स्नान कराएंगे। आपने हाथ जोड़कर कहा कि क्षमा करो, आप विधि पूर्वक कुछ करते हैं तो लो ये दो पैसा। तो दो पैसा उन्होंने अपने आसन के नीचे से निकाले और कहा कि ये दो पैसा गंगा जी को अर्पित कर देना, का हमारी भेंट अर्पित कर देना, और दो केला और दो पैसा ये भेंट कर देना गंगा जी को हमारी तरफ से। कह देना कि एक गरीब भगत है रैदास, उसकी ओर से ये भेंट है। तो पंडित जी ने गंगा जी को दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, विधिवत वैदिक मंत्र उच्चार करके पूजन किया। बाद में उन्हें याद आया कि रैदास जी की वस्तु तो अर्पित करना भूल ही गए, तो रैदास जी के वे दो केला और दो पैसा लेकर कहा कि हे गंगा जी, ये रैदास भगत की भेंट है। जैसे ही कहा तो गंगा जी के दोनों हाथ जल से बाहर निकल आए। जीवन भर बीत गया था गंगा नहाते नहाते, इतने सुंदर हाथ कभी देखे नहीं। और बड़ी श्रद्धा से गंगा जी ने रैदास जी की भेंट को और केला को मस्तक से लगाया और गंगा जी अंतर्धान हो गई। और थोड़ी क्षण बाद तुरंत गंगा जी का हाथ फिर निकला, एक कंकण, सुंदर कंकण मणियों से जड़ा हुआ, और आवाज ब्राह्मण को सुनाई पड़ी कि ये कंकण संत रैदास जी को दे देना, कि गंगा जी ने अपनी ओर से ये प्रसाद दिया है। पंडित जी ने ले तो लिया, पर मन में सोचने लगे कि हमको तो गंगा जी में नहाते नहाते जीवन बीत रहा, बुढ़ापा आ गया, और मैंने पहली बार और वो भी बड़ी उपेक्षा के भाव से रैदास जी का नाम लेकर के वो चीज दी, तो गंगा जी के हाथ आ गए और प्रसाद भी मिला, हमको तो आज तक गंगा जी ने कुछ प्रसाद दिया नहीं। तो रैदास तो भगत हैं, उनको क्या करना है, और उनको पता थोड़ा ही है, ये कंकण मैं अपनी पत्नी को दूंगा, पंडितानी को दूंगा। तो ब्राह्मणी देखकर बहुत खुश हो जाएगी, क्यों जब देखो तब झगड़ा करती है, कहती है कि तुमने विवाह के समय जो चढ़ाव में हमारे आभूषण आए थे बस वही हैं, तुम ऐसे निखट्टू आदमी हो कि तुमने अब तक बूढ़ी होने को आई हूं मैं, अब तक तुमने हमारे लिए कोई आभूषण तक नहीं बनवाया, तो आज उसकी शिकायत पूरी ही कर दूंगा, ये कंकण उसी को दे दूंगा, लो गंगा जी की कृपा से मिला है। सो वो ब्राह्मण अपने घर का रास्ता ही भूल गए, काशी में ही जन्मे, काशी में ही पढ़े लिखे, उम्र बीत गई, पर अपने घर नहीं जा पाए, घूम फिर के रैदास जी के द्वार पर आकर खड़े हो जाएं। सवेरे से घूमते घूमते शाम का समय हो गया, अब उनकी आंख खुल गई कि गंगा जी का कंकण तो रैदास जी के पास ही जाएगा, नहीं तो मैं काशी का रहने वाला कैसे अपना घर भूल सकता था। तो सारी बात उन्होंने पंडित जी को बताई, रैदास जी को बताई। रैदास जी ने कहा माँ की कृपा है, पर आपने हमारी ओर से गंगा जी का पूजन किया तो हमारा भी तो धर्म बनता है कि हम आपको कुछ दक्षिणा दें, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैंने ये कंकण स्वीकार कर लिया। हाथ जोड़ लिए रैदास जी ने दूर से ही और कहा ये कंकण आप ही ले जाओ, अमूल्य मणियों से हीरों से जड़ा हुआ स्वर्णमय कंकण बिना छुए बिना उसको बहुत ध्यान दिए और रैदास जी ने दे दिया। धन्य है ऐसे त्यागी पुरुष, प्रसन्न होके पंडित जी घर पर आए, कंकण अपनी ब्राह्मणी को दिया, ब्राह्मणी तो बहुत खुश हो गई। माताओं को एक शौक होता है, उनको कोई आभूषण बढ़िया हो तो वो चाहती हैं कि हम किसी अच्छे आयोजन में पहुंचें और लोग देखें और पूछें, अरे ये हार कहाँ बनवाया, कैसे बनवाया, अरे वाह अंगूठी इतनी बढ़िया, वाह कितने में बनी, हमें भी ऐसी ही बनवानी। ये स्वभाव होता माताओं का, लक्ष्मी स्वरूपा है ना। तो काशी नरेश के यहाँ एक उत्सव हुआ, उस उत्सव में ब्राह्मण देवता भी पधारे, ब्राह्मणी भी गई, नगर सेठ के यहाँ गई। वो नगर सेठ के यहाँ गई ब्राह्मणी, नगर सेठ के यहाँ उत्सव था, वहां तमाम माताएं इकट्ठी हुई, उस कंकण को देखा तो आश्चर्य की बात थी। वो नगर सेठ बहुत बड़ा हीरे जवाहरात का काम करने वाला था, उसने देखा बोले ये तो धरती के रत्न हो ही नहीं सकते, इतने बढ़िया, ये कारीगरी भी धरती के किसी कारीगर की नहीं है। तो उस नगर सेठ ने पंडित जी से कहा कि मुंह मांगी संपत्ति तुम ले लो और ये तो हमको ही दे दो। विशेष आग्रह था और गरीबी भी थी ही, तो दारिद्र का हरण कर लिया है ब्राह्मण का कि नहीं। वो महाराज नया भवन उसको काशी में दे दिया, सारे संपत्ति से भर करके दे दिया, क्योंकि वो कंकण तो अमूल्य था। ब्राह्मण ने सोचा वाजी वाह तुम भाग खुल गए हमारे, बढ़िया मकान मिल गया, सजा धजा मकान मिल गया, बढ़िया खाने पीने की सारी सामग्री, इतने सोने चांदी के आभूषण मिल गए, वाह बहुत बढ़िया सेठ जी तुम्हारा मंगल हो। ब्राह्मण तो प्रसन्न हो गए। कथा यहीं पूरी नहीं हुई, यहाँ के बाद फिर वो राजा के यहाँ उत्सव हुआ काशी नरेश के यहाँ, वहां नगर सेठानी भी उस उत्सव में गई। तो उनके हाथ कलाई में जब वो कंकण देखा तो काशी नरेश की पत्नी महारानी साहिबा, महारानी ने कहा कि ऐसा कंकण तो मेरे पास भी नहीं है, कहाँ से मिला। बोले पता नहीं सेठ जी ने एक ब्राह्मण से लिया है, ऐसे ऐसे उसको इतना कुछ दिया भी है कि वो उसका जीवन बढ़िया से व्यतीत हो जाए। अब तो बड़ी समस्या हो गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समस्या का समाधान भगवान अगस्त्य कर सकते हैं। तो महर्षि अगस्त्य जी के पास संपूर्ण देवता गए और अगस्त्य जी से प्रार्थना किया कि भगवान बहुत अधिक व्यथित हैं ये असुरों के आतंक से, इनको मारें तो हम तब जब ये दिखाई पड़े, ये तो समुद्र में छिपे रहते हैं दिखाई पड़ते नहीं और मौका देखकर बाहर निकलते हैं, कितना बड़ा समुद्र है कब किस तट से निकलें और कब क्या उपद्रव करें कोई पता नहीं है, तो समुद्र कुछ खाली हो तब ये पकड़ में आवे तब इनका संहार हो, आप कृपा करके और ऐसी कृपा कीजिए कि समुद्र सूखे और इनका संहार हम कर सकें। देवराज इंद्र की प्रार्थना अगस्त्य जी ने स्वीकार की और वे सहज भाव से उठ करके समुद्र के तट पर आए और आकर के उन्होंने केवल तीन चुल्लू जल पिया और तीन चुल्लू जल में ही पूरे समुद्र को पी गए, सूख गया समुद्र। अब सूखे हुए समुद्र में असुर भागने लगे इधर उधर, देवताओं ने उन असुरों का संहार किया इंद्रादि देवताओं ने और इस तरह से धरती को असुरों के आतंक से मुक्त किया। अब एक समस्या तो समाधान हो गई, अब दूसरी समस्या ये थी कि अब इतना पानी कहां से आवे कि फिर से समुद्र भरे, वहां तो रेत उड़ रही थी, अगस्त्य जी सब पी गए। बोले महाराज अब इसको फिर से भर दीजिए। अगस्त्य जी बोले हमको तो वो पूरा का पूरा समुद्र का जल पच गया है, लघुशंका की भी इच्छा नहीं हो रही है, सब पच गया है, बहुत प्यास लगी हो पानी पी लो तो भीतर ही खत्म हो जाता है, फिर ज्यादा पानी पियो तो लघुशंका की इच्छा होती है। बोले वो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं था, जैसे तीन बार ब्राह्मण संध्योपासन में आचमन करते केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण, ऐसे हम पी गए, वो तो यहीं तक गया, कहां सब पच गया कुछ है ही नहीं। अब क्या बोले, अब तुम्हारी समस्या है तुम जानो। महाराज जी तो बहुत भारी विकट बात हो गई, क्यों? क्योंकि समुद्र का प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो मानसून के बादल उठते हैं वो कहां से उठते हैं? समुद्र से उठते हैं। तो समुद्र ही नहीं होगा तो बादल नहीं होंगे, बादल नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा। तो एक ओर से तो हम लोग संकट से मुक्त हो गए, दूसरा भयंकर संकट आ गया। अब कैसे इस संकट से हमारी निवृत्ति होगी? तब अगस्त्य जी ने कहा था कि विष्णुपदी भगवती गंगा जब भगीरथ जी लेकर के आएंगे तो गंगा जी तुम्हें भर देंगी, समुद्र को भर देंगी, और उन गंगा जी ने ही पूरे समुद्र को भरा है, इसलिए समुद्र में मूल रूप में जो भी जल है वो सब गंगा जी का ही जल है, इसलिए समुद्र को तीर्थराज महोदधि कहा जाता है, संपूर्ण तीर्थों का राजा है समुद्र। समुद्र में स्नान करने से धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब एक प्रश्न है कि समुद्र में जब जल था ही नहीं, सूख गया था, सब पी गए अगस्त्य जी, और फिर गंगा जी ने भरा, तो गंगा जी का जल तो एकदम मीठा है तो समुद्र का जल मीठा होना चाहिए, फिर खारी क्यों है? भाई बर्तन में जैसा पानी भरा जाएगा वैसे ही तो स्वाद होगा, तो गंगा जी का जल मीठा है तो समुद्र का जल भी मीठा होना चाहिए, फिर समुद्र का जल खारी क्यों है? इसका भी चरित्र है, समुद्र का जल मीठा ही था क्योंकि गंगा जी ने उसे भरा था, लेकिन एक समय की बात है, अंगिरा गोत्र के ऋषि समुद्र के तट पर यज्ञ कर रहे थे और उसी समय चक्रवाती तूफान आ गया, उस तूफान में उनका यज्ञ शाला उजड़ गई, बह गई, जब जलाप्लावन हो गया, सब जल में हो गया, सुनामी जैसी कुछ आ गई होगी, जलाप्लावन हुआ, सब उनका डूब गया, उनके दंड कमंडल वलकल वस्त्र यज्ञ के पात्र सब इधर उधर बह गए समुद्र में, वे तपोधन ब्राह्मण थे, उनको इतना क्रोध आया, बोले हम शाप देते हैं तुम अपेय हो जाओ, इतने खारे हो जाओ कि तुम्हारा पानी पीने योग्य न रहे। कह के ब्राह्मण चले गए तो ब्राह्मणों के शाप से ही समुद्र खारी हो गया। और ये भी सब भगवान की बनाई व्यवस्था है, समुद्र खारी न होवे तो पूरे संसार को नमक की आपूर्ति कैसे होगी। और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, नमक के बिना सारे व्यंजन व्यर्थ हैं। तो भगवान की जो भी व्यवस्थाएं हैं ना, चाहे ब्राह्मणों के मुझसे श्राप ही दिलवाया हो, पर सब बढ़िया है, व्यवस्था सब ठीक है। तो इस प्रकार से समुद्र के गर्भ को भरने वाली है श्री गंगा जी, आप हो जल निधि जल भरनी। और कैसी हो गंगा जी, बोले सगर सुवन सासती समनी, जल निधि जल भरनी, महिमा की अवधि करसी बहु विधि हरि हरनी। विलक्षण बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तीनों देवताओं की महिमा, तीनों देवताओं से जुड़कर आपकी महिमा बढ़ी हो ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं तीनों देवताओं से संबद्ध होकर जुड़कर आपकी महिमा बढ़ी हो ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हमको तो ऐसा लगता है कि विधि हरि हर ये तीनों की कीर्ति, तीनों का यश, तीनों का चरित्र, तीनों का नाम आपसे जुड़ गया, इसलिए तीनों देवताओं की इतनी महिमा बढ़ गई। आपने ब्रह्मा नारायण के चरणों में निवास करके नारायण के चरणों की महिमा बढ़ाई। गंगा जी चरणों से प्रकट न होती तो चरण तो तमाम लोगों के और देवी देवताओं के भी तो चरण है कि नहीं, पर सबसे ज्यादा विष्णु चरणामृत की महिमा, शालिग्राम चरणामृत की महिमा क्यों है, क्यों है चरणामृत की महिमा, क्योंकि उसमें गंगा जी का निवास है। तो आपने विष्णु के चरणों का प्रक्षालन करके उनके चरणों की महिमा, चरणामृत की महिमा पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में बढ़ा दी, भगवान की महिमा को बढ़ाने वाली हो, ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान होकर ब्रह्मा जी की महिमा बढ़ा दी। अरे ब्रह्मा जी की महिमा तो बढ़ा ही दी, कमंडल की महिमा बढ़ा दी। तूमा जानते हो ना, तूमा, तूमा तुम्बी, तो तूमा कड़वा होता, कड़वी तुम्बी होती है, उसका कमंडल बनता है, उसको महात्मा लोग कमंडल ही कहते हैं, तुम्बी कड़वी, कड़वी तुम्बी, उसको साधुओं की भाषा में ब्रह्म पात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म पात्र। ब्रह्म पात्र का अर्थ है ब्रह्मा जी ने ऋषियों के लिए उसी पात्र की सृष्टि की थी। और है भी ये बात बिल्कुल पक्की, वो तुमी जो है ना किसी के काम की नहीं, पशु भी नहीं खाता, बकरी भी नहीं खाती, कोई नहीं खाता उसको, इतनी कड़वी होती है तुम भी कि वो किसी के, साग सब्जी भी उसकी बनती नहीं, किसी के खाने योग्य वो होती नहीं, वो तो केवल और केवल कमंडल बनाने के काम में आती है। और उसके भी संस्कार किए जाते हैं, जैसे गर्भ का संस्कार होता है और बच्चा जन्म लेता है, तमाम उसके संस्कार होते हैं, तब संस्कार से संस्कारित होकर के बालक सुंदर होता है, ऐसी महात्मा लोग जानते हैं कमंडल का संस्कार। तो कमंडल पका हुआ, कमंडल पहले उसको उतारेंगे और उतारने के बाद फिर उसको सबसे पहले उसके नेत्र खोलेंगे, बोले भी आंख बंद है इसकी, आंख खोलो। बालक जन्म लेता है तो आंख बंद रहती, फिर आंख खुलती है उसकी, तो प्रेम कटारी लेकर के, प्रेम कटारी जानते हो ना, चक्कू छुरी, वो प्रेम कटारी लेकर के उसके बढ़िया सुंदर नेत्र खोलते हैं, कमंडल के नेत्र खोलते हैं, उसी में कलाकारी होती है। ऊर्ध्वमुखी कमंडल है कि मध्यमुखी है कि अधोमुखी है, तो महात्मा लोग जानते हैं। उनके बढ़िया नेत्र खोलते हैं, खोलने के बाद भीतर का जो कचरा है उसको भी धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद अब भीतर का गूदा बीज वगैरह निकल गए, उसके बाद वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का मूत्र और गोबर को दोनों मिला करके और उसको भर देते हैं उस कमंडल में। तो फिर भरते हैं 24 घंटे बाद, फिर खाली करते हैं, फिर भरते हैं, फिर खाली करते हैं, फिर भरते हैं, फिर खाली करते हैं, ऐसे कम से कम 5-7 दिन तक वो काम करते हैं। तो उसके भीतर का जो कड़वापन है वो गोबर गोमूत्र के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, उसमें और अधिक दिव्यता आ जाती है, कमंडल पक जाता है गोबर गोमूत्र के प्रभाव से। फिर क्या करते हैं, इसके बाद उसको भद्र करते हैं, क्योंकि भद्र के बिना दीक्षा थोड़ी होती है, तो उसको उसको भद्र करते हैं कमंडल को, उसको जो है जल में, पवित्र जल में डुबा देते हैं, और डुबा कर उसको भद्र करते हैं, और प्रेम कटारी लेकर के जैसे मुंडन संस्कार होता है ना, ऐसे ऊपर से उसको धीरे धीरे भद्र करते हैं, और बढ़िया चमक जाता है भद्र हो करके। फिर उसको थोड़ा तुलसी का हीरा कंठी धारण करा के, थोड़ा घी से चिकना करके, स्नान करके तिलक स्वरूप लगाते हैं। अब ये संस्कार संपन्न हो गया। अब संस्कार संपन्न होने के बाद और बढ़िया कमंडल बनाना है, तो उसको फिर संस्कारित करने के बाद बढ़िया चकाचक कड़काया हुआ ताजा भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के घी से उसको भर देते हैं, और घी से भर करके उसको फिर अपनी छप्पर के ऊपर में बांध देते हैं। कहाँ, जहाँ धूना की अखंड अग्नि जहाँ जलती हवन होता है, तो वो घी तो उसमें रहता ही है, और हवन का धुआं वगैरह उसमें लगते लगते ऐसा चमक जाता है, महाराज क्या कहना, एक से एक सुंदर कमंडल। कोई कोई कमंडल तो बिल्कुल सालग्राम भगवान जैसे हो जाते हैं, ऐसा सुंदर कमंडल चमक जाता है। फिर घी पीना वो बंद कर देता है, बाद में उसको उतार लेते हैं, और फिर सबसे पहले पानी नहीं भरते हैं, सबसे पहले उसमें गाय का दूध भरते हैं। दूध भर के ठाकुर जी को नहवाते हैं, शंकर जी को नहवाते हैं, इसके बाद गंगा जमुना में स्नान कराते हैं। अब कमंडल उपयोग का हो गया, इतना संस्कार करते तब कमंडल होता है। अब कमंडल की परंपरा ही खत्म हो गई, अब तो सब बिस्लरी पहुंच गई महात्माओं के हाथ में। अरे भाई, हमारी विनम्र प्रार्थना है, जल पात्र जरूर रखो, कमंडल अवश्य रखो, भले ही आपके लिए उपयोग नहीं है, पर कमंडल अवश्य होना चाहिए। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे, हमने देखा अभी जाएंगे और शाम को लौट के आना है, लाओ हमारा कमंडल ब्रह्मपात्र, हम उनका ब्रह्मपात्र आसन लेते थे। तो हमने कहा महाराज जी आज तो लौट के आना है, चल रख बकबक करते हो, पात्र के बिना साधु कुपात्र होता है। कुपात्र कौन है, जिसके पास पात्र नहीं वो कुपात्र है। और आपको स्मरण होगा हरिराम बाबा भी कमंडल रखते थे, कहते थे बिना पात्र के साधु कुपात्र होता है, कमंडल रखते हैं, कमंडल ब्रह्म पात्र। तो वो कमंडल की महिमा इतनी क्यों हो गई, क्यों हो गई कमंडल की महिमा, वो तो किसी के काम की नहीं है, कड़वी तुम भी है, इतनी महिमा कैसे हो गई। कमंडल का मंत्र आपको बता देते हैं, वैसे मंत्र बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देते हैं, हैं? हमारे महाराज जी देखते बढ़िया कमंडल, पहाड़ी बाबा महाराज, हे कमंडल कहाँ से लाए, बोले वहां से लाए, वाह बहुत अच्छा कमंडल, मंत्र बताओ कमंडल का। कमंडल का मंत्र नहीं बताया, धर गया, बिडल पंथी मारा मारा इधर का उधर डोलता है। छिपिया का मंत्र ना बता पाओ तो छिपिया रखवा लेते, कमंडल का मंत्र ना बता पाओ तो कमंडल रखवा लेते, फिर जिसको जरूरत पड़ती अपने पास नहीं रखते, जिसको जरूरत पड़ती उसको दे देते, ले जाओ। और फिर वो कहता जिसका रखवा लिया, कहता महाराज हमको, तब कहते यहां आसन लगाओ, कुछ दिन सेवा करो तब बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। ये सब साधुओं की टकसार होती थी तब उससे निकलते थे पूरा, जैसे फौजियों की होती ना ट्रेनिंग, तो पूरी ट्रेनिंग करने के बाद बढ़िया फौजी बन के निकलते हैं। अब वो साधुओं की ट्रेनिंग वाली जो बात है वो धीरे धीरे समाप्त ही होती चली जा रही है, इसलिए पुराने संस्कार सब नहीं हो रहे हैं। आप लोगों को स्मरण होगा जब ऐसे ही एक अवसर आया था कि हम बाहर नहीं जा रहे थे, तो हमने साधुओं की पढ़ाई पूरी करवाई थी, साधु साई पढ़ाई है, साधुओं को क्या क्या साधुओं की टकसार पढ़ाई थी। राम पटल पढ़ाया था, सिद्धांत पटल पढ़ाया था, विभूति चढ़ाने के मंत्र पूरी अर्थपंचक मंत्रार्थ तत्वत्रय जो भी साधुओं की उपयुक्त पढ़ाई है वो पूरी कराई थी। कितना समय लगा था? शायद 2-3 महीना लगे थे, और उसकी कुछ भाग शायद कैसेट भी हुई थी और होगी भी कैसेट, महेश दास जी ने, मधुसूदन दास जी ने वो उसको बनाया था कैसेट को। तो ये सब पुराने संतों की पढ़ाई होती थी, सब सिखाया जाता था। तो कमंडल का मंत्र क्या है, उसमें गंगा जी की महिमा है, कमंडल की महिमा क्या है, जलम दहत ओम जलम दहतु पापानी कमंडल गतो त्वथ गंगा तो ये समम नित्यम जल पात्रम च शुद्धयतु, ये मंत्र है कमंडल का। जब कमंडल व्यवहार करते हैं तो उसको जल से, पवित्र जल से गंगा यमुना आदि में प्रक्षालन करते हैं, उस समय ये मंत्र बोलते हैं, जलम दहतु पापानी, शुद्ध शुद्धि कोई छू गया हो किसी का तो ये जल उसके सारे दोष का दहन कर ले। कमंडलु गतो त्वथ, अथवा कमंडलु में स्थित जल संपूर्ण प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। जलम दहतु पापानी कमंडलु गतो त्वथ गंगा तो ये समम नित्यम, साधारण जल भी ब्रह्म पात्र कमंडल में पहुंच करके गंगा जल के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी कमंडल में भगवान का चरण ब्रह्मा जी ने धोया था, इसलिए कमंडल में चरण धोया था तो उस तुम्बी के पात्र में आज भी चरणों का संस्कार बना हुआ है, सामान्य जल पहुंच करके भी चरणामृत के समान हो जाता है, गंगा जल के समान हो जाता है। गंगा तो ये समम नित्यम जल पात्रम च शुद्धयतु, तो ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रतिष्ठित होकर आपने कमंडल की, ब्रह्मा जी की महिमा तो बढ़ाई ही, आपने कमंडल की महिमा बढ़ा दी। उस ब्रह्मा जी की नहीं, कमंडल है कौन पूछे, पर वो ब्रह्म पात्र हो गया। कहा तो एक कड़वी लता का फल था, उसका नाम ब्रह्म पात्र हो गया। आपने ब्रह्मा जी की महिमा तो बढ़ाई, उनके कमंडल की महिमा भी आपने बढ़ा दी, जिसमें स्थित सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है। और विष्णु की महिमा बढ़ाई, ब्रह्मा जी की महिमा बढ़ाई, और किसकी महिमा बढ़ाई, भोले बाबा की महिमा बढ़ाई। अभी हमने कहा था, कल की बात है कि परसों की बात है, पद्माकर जी का एक कवित्त कहा था हमने, पद्माकर जी का एक कवित्त कहा था, बड़ा प्यारा कवित्त है, हम फिर उसको कहना चाहते हैं, बड़ा सुंदर कवित्त है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय। बोले भोले बाबा की जटाओं में विराजमान होके आपने उन्हें धन्य कर दिया। अब पद्माकर जी की रचना हम सुना रहे हैं, बड़ा प्यारा कवित्त है। लोचन असम अंग भसम चिता की लाई, तीनों लोक नायक शोकन से कम ठहर तो, कहे पद्माकर बिलोक इम ढंग जाके, बेदहु पुराण गान कैसे अनुहर तो, बांधे जटा जूट बैठे पर्वत कूट माही, कालकूट कहो कैसे के ठहर तो, पीवे नित भंग पीवे नित भंग रहे प्रेतन के संगे, ऐसे पूछ तो को नंगे जो न गंग शीश धरतो। ऐसो पूछ तो को नंगे जो न गंग शीश धरतो। गंगा जी की महिमा में विषम लोचन है शंकर जी के, सबके दो आंख होती, उनके तीन आंख है। कोई बढ़िया आउडर पाउडर भी नहीं लगाते हैं, चिता भस्म रमा लेते हैं, और तीनों लोक के नायक हैं, फिर भी उनके घर में एक बांस की टटिया का भी दरवाजा नहीं है, ऐसे ही पेड़ के नीचे रह जाते हैं। ऐसे इनके ढंग हैं, संग्रह परिग्रह का कोई नाम नहीं है, तो ऐसे शंकर जी का वेद यश कैसे गाता? पर वेद गाते गाते, पुराण गाते गाते थकते नहीं है, क्यों ऐसा हुआ? और बोले वेशभूषा भी बड़ी बढ़िया नहीं है, कोई बढ़िया घुंघराले बाल हो, बढ़िया तेल डालते हो, फुग्गा पारते हो, सो भी बात नहीं है। बांधे जटा जूट, जटा जूट बांधते हैं, पहाड़ पर रहते हैं, और महाराज कालकूट जहर उनके गले में है, कालकूट जहर का भक्षण कर लिया, और भोजन भी कोई बढ़िया नहीं, आग धतूरा भांग खा जाते हैं। पीवे नित भंगे, संगी साथी भी अच्छे नहीं, भूत प्रेतों के संग रहते हैं, भूत प्रेत उनके परिकर हैं, और कपड़ा भी नहीं पहनते, नंगे रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी इनकी महिमा इतनी कैसे बढ़ गई? ये देवाधिदेव महादेव कैसे हो गए? वेद पुराण इतिहास सब शंकर जी की महिमा गाते गाते थकते क्यों नहीं है? बोले अब समझ में आया। पद्माकर जी कहते इन नंगे को कौन पूछता, यदि गंगा जी को जटाओं पर धारण न करते तो नंगे को कोई पूछने वाला नहीं था। अर्थात हे गंगा जी, आपने महिमा बढ़ा दी। हाँ बिल्कुल सही बात, गंगा जी ने महिमा बढ़ा दी। और आदि शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं, चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति है? और भुजग पतिहारी पशुपति, भवानी त्वत पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। कैसा पूरा बोला बोलो, चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पट धरो, कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं, भवानी त्वत पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। देखो ये हैं धामवासी मथुरा के राजेश जी, उन्होंने तुरंत शंकराचार्य जी के स्तोत्र की पंक्ति जो विस्मृत हो रही थी तुरंत बता दी है? कपाली, कपाल धारण करते हैं, भूतेशो भूत प्रेतों के स्वामी है, लेकिन भजति जगदीशी का पदवीम, फिर भी जगन्नाथ विश्वनाथ हैं। क्यों? बोले भवानी त्वत पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। ये गंगा जी, आपने पार्वती जी का पाणि ग्रहण कर लिया इसलिए आपकी इतनी महिमा बढ़ गई। तो यहाँ पार्वती के पाणि ग्रहण से महिमा बढ़ी, और यहाँ हिमालय की ही दूसरी पुत्री गंगा है, उनका भी पाणि ग्रहण किया, उनको जटाओं पर चढ़ाया है, इसलिए महिमा बढ़ गई। मानो एक भाव ये भी है कि हे हिमालय राज, आपकी दोनों बेटियों ने भोले बाबा की महिमा बढ़ा दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कैसी है हे गंगा जी? बोले महिमा की अवधि, महिमा की अवधि करसी बहु विधि हरिहरनी। ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों को कृतार्थ करके आपने इन तीनों की महिमा को बढ़ा दिया। हे भगवती, अब आपके चरणों में हमारी एक ही प्रार्थना है। कैसे? बोले तुलसी करुबाणी विमल, विमल बार बरनी। अत्यंत निर्मल जल की उपमा देनी हो तो किस जल से उपमा देते हैं? गंगा जल के समान विशुद्ध, गंगा जल के समान निर्मल। तो हे भगवती, आपके जैसा विशुद्ध निर्मल जल पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है, क्योंकि आप जल हो ही नहीं, आप तो द्रवीभूत ब्रह्म स्वरूपा ही हो। तो हे भगवती गंगा, जैसा शीतल और अत्यंत निर्मल बारी जल आपका है, ऐसी ही मेरी वाणी को शीतल और निर्मल बना दीजिए। क्यों? बोले भगवान की कथा भी गंगा है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। मंदाकिनी गंगा ही है। तो गंगा जी जब हैं, तो गंगा जी के जैसी वाणी होगी तब ना भगवान की कथा होगी। तो हे भगवती गंगे, आप अपने जल के जैसी पावनता, अविरलता और निर्मलता ये हमारी वाणी को प्रदान कर दें, जिससे हम राम जी का गुणगान कर सकें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि भगवत गुणगान की के लिए उपयुक्त वाणी श्री गंगा जी ही प्रदान करती हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए खूब गंगा जल पियो, अपने आप भगवान का चरित्र वाणी से निकलने लग जाएगा। बोलो गंगा मैया की जय। अब एक विशेष बात, विनय पत्रिका में चार पदों में गंगा जी का गोस्वामी जी ने स्मरण किया और फिर आगे एक पद में यमुना जी का स्मरण किया, सरयू जी का स्मरण क्यों नहीं किया? विनय पत्रिका में सरयू जी के लिए स्वतंत्र कोई पद नहीं है, होना चाहिए था कि नहीं? काशी के स्मरण का, काशी की महिमा का, काशी की वंदना का पद है। अब चित चेत चित्रकूट ही चलू, चित्रकूट की महिमा के पद हैं, पर अयोध्या और सरयू, जो अयोध्या तुलसीदास जी का इष्ट धाम है, जो सरयू जी तुलसीदास जी की इष्ट सरिता है, उनको इतने प्रधान ग्रंथ में उन्होंने भुला कैसे दिया? प्रश्न है कि नहीं? इसका यही एक विशेष आशय है कि तुलसीदास जी यह स्वीकार करते हैं कि श्री अयोध्या और श्री सरयू जी की महिमा वेद पुराण शास्त्र इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्ध महिमा को उजागर करने की, किसी को जनाने की, जताने की आवश्यकता नहीं है। अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज एक विशेष बात कहते थे। महाराज जी कहते थे कि पुराणों को देखने से एक बात विशेष रूप में समझ में आती है। क्या? कहते हैं कि जहां जिस नदी की प्रशंसा की, वहां कह दिया गया कि यहां गंगा जी से श्रेष्ठ यमुना जी हैं, कहीं कहा यमुना गंगा से श्रेष्ठ सरस्वती हैं, कहीं कह दिया गंगा यमुना सरस्वती से भी श्रेष्ठ नर्मदा जी हैं, ऐसे पुराणों में परस्पर वचन आते हैं। और उसका अर्थ इसमें है कि जहां जिसकी महिमा है उसकी, उसी के गीत गाए जाएंगे। अरे भाई, बारात में दुल्हा जो होगा उसी के गीत तो गाए जाएंगे। दुल्हा के गीत गाए जाएंगे, हर बराती के गीत गाए जाएंगे? तो जिस समय जिसकी महिमा विशेष रूप में वर्णन की जा रही है, उसी को सर्वोपरि सिद्ध किया जाएगा, उसी की महिमा को गाया जाएगा। ये एक पद्धति है, एक सामान्य नियम है। अब किसी को बड़ा सिद्ध करने में फिर किसी को ये भी कहा जाता कि उनकी समता ये नहीं, उनकी समता ये नहीं, उनकी समता नहीं, ये सबसे बड़े। पर महाराज जी कहते थे कि पुराणों में कहीं भी सरयू जी की तुलना किसी नदी से नहीं की गई, सरयू जी की महिमा कहीं भी खर्व नहीं की गई। खर्व माने कम। सब नदियों में कहीं न कहीं ऐसा वचन आ जाएगा कि एक नदी से दूसरे नदी की महिमा श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगी, पर वेद से लेकर समस्त पुराणों में देखने पर यह बात पता चलती है, सरयू जी की महिमा कहीं खर्ब नहीं की गई। सरयू के लिए लिखा है महाराज जी, सरयू सगुण पुमान, सगुण ब्रह्म सरयू है, निर्गुण ब्रह्म गंगा है तो सगुण ब्रह्म सरयू है, चरणों से उत्पन्न है गंगा जी तो नेत्रों से उत्पन्न है श्री सरयू जी। और एक विशेष बात है, जब समुद्र भी नहीं था, धरती पर कोई तालाब भी नहीं था, धरती पर कोई नदी झरना भी नहीं था, उस काल में सबसे पहले यदि सृष्टि के आरंभ में कोई जल प्रकट हुआ है तो वो जल है सरयू। महाप्रलय के पश्चात भगवान श्रीमन नारायण ने एकारणव जल में शयन किया, फिर भगवान के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने कृपा करके ब्रह्मा जी को अपना मंगलमय दर्शन प्रदान किया। तो जब भगवान ने भक्त ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी साक्षात पुत्र हैं भगवान के, जब ब्रह्मा जी को देखा तो भगवान के हृदय में जो अपार भक्तों के प्रति वात्सल्य था वो उमड़ा, उद्वेलित हुआ। तो भगवान का भक्त वात्सल्य उमड़ा, इतना प्रेम जगा भगवान को कि भगवान का हृदय इतना द्रवित हो गया कि भगवान रोने लग गए। भक्तों के प्रति जो भगवान की करुणा है, भगवान का जो अनुराग है, भगवान का जो प्रेम है, वो भगवान के नेत्रों से बहने लग गया। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के देवता है ही हैं, तुरंत उन्होंने अपने मन से विचार किया कि इस भक्त वात्सल्य रूपी भगवान का द्रव, क्योंकि भगवान का सब कुछ भगवान है। एक बात सिद्धांत की समझ लेनी चाहिए, हम लोगों में शरीर शरीरी भेद होता है, शरीर अलग है और शरीरी आत्मा अलग है, लेकिन भगवान में ये भेद नहीं है। भगवान का शरीर भी भगवान, भगवान की इंद्रियां भी भगवान, भगवान की आत्मा भी भगवान, भगवान का रोम रोम भगवान, भगवान का पीतांबर, भगवान का मुकुट, भगवान की लकुट, भगवान की बंसी, भगवान के शंख चक्र गदापन, सब कुछ भगवान है। भगवान का सब कुछ भगवान, वहां अंग अंगी भेद नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों से जल निकले तो वो ब्रह्मद्रवा गंगा जी है तो भी वो भगवान है, और भगवान के नेत्रों से जल निकले तो भी वो भगवान है। ब्रह्म पिघल गया और पिघल करके जल रूप हो गया। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सरोवर की कल्पना की, और जैसे ही मन से सरोवर की कल्पना की तत्काल हिमालय के शिखर पर मन से निर्मित एक सरोवर हो गया, जिसका नाम है मानस सरोवर। अब आजकल लोग मानस सरोवर में सा को तो लोग उच्चारण ही नहीं करते, सीधे कह देते मान सरोवर। भैया मान सरोवर नहीं है, मान सरोवर तो हमारे ब्रज में है, मान सरोवर तो ब्रज में है, कहां जमुना पल्ली पार, जहां हमारी वृषभानंदिनी रसेश्वरी रासेश्वरी कृष्ण प्राण बल्लभा श्री राधा रानी ने जहां मान किया है, उनके नेत्रों के जल से जो प्रकट हुआ वो मान सरोवर है, मान लीला जहां हुई। और ये मान सरोवर नहीं है, इसका नाम क्या है, मानस सरोवर। क्या नाम है, मानस सरोवर। ब्रह्मा जी ने अपने मानस से सबसे पहले सरोवर को प्रकट किया, और इस सरोवर में ब्रह्मा जी ने भगवान के नेत्रों के जल के जल को स्थापित किया। ये नेत्रों का जल स्थापित हुआ, यही सरयू जी बनी, यही सरयू जी बनी। सरात प्रवृत्ता सरयू, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, इस मान सरोवर से निकलने के कारण, सर से निकलने के कारण इनका नाम सरयू हुआ। जब भगवान का नित्य साकेत धाम ही अयोध्या के रूप में धरती पर अवतरित हुआ, महामणिमंडप वैकुंठनाथ का अयोध्या के रूप में जब धरती पर अवतरित हुआ, श्री इक्ष्वाकु जी के विशेष वैवस्वत मनु जी की विशेष प्रार्थना पर, तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने अत्यंत कृपा की और श्री रंगनाथ भगवान कृपा पूर्वक जो ब्रह्मा जी के ठाकुर जी हैं वो अयोध्या में पधारे। मनु जी ने फिर चरण पकड़ लिए, बोले महाराज वैकुंठनाथ का नगर तो यहां आ गया, साकेत धाम यहां आ गया, धरती पर देवता भी आ गए, लेकिन तीर्थ की महिमा तो बिना जल के है नहीं, जल तो आया नहीं, तो कोई सृष्टि का सबसे पवित्र जल यहां आना चाहिए। उस समय कोई नदी उत्पन्न हुई ही नहीं थी, धरती पर कोई नदी ही नहीं थी उस समय, जिस समय सरयू जी आई है। इसलिए धरती की सब नदियों में जेठी हैं सरयू, ज्येष्ठा हैं, इसलिए और जेठ में ही पैदा हुई। सरयू जी की जयंती इस ज्येष्ठ मास में ही है। अभी जो चौथी चतुर्थी पंचमी आएगी ना, ये सरयू जी की जयंती है ज्येष्ठ शुक्ल में। तो भैया बड़ी बहन की महिमा तो रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? सब जितनी नदियां हैं सब छोटी बहन है, सबसे बड़ी श्री सरयू जी है, सरयू सगुना कुमान। तब श्री सरयू जी को लेकर के आए हैं और वहां जो बाण मारा है आज भी वो चिन्ह है जहां से मानसरोवर की जलधारा सरयू जी के रूप में अयोध्या आ रही। कहने का आशय यह है कि सरयू जी की महिमा और अयोध्या जी की महिमा स्कंदादि पुराणों में अत्यंत प्रसिद्ध होने के कारण श्री तुलसीदास जी ने अपने मन में विचार किया कि चित्रकूट की महिमा उतनी प्रसिद्ध नहीं है, तो हमें चित्रकूट की महिमा कहनी है। इसलिए अयोध्या का स्थान तो विनय पत्रिका में चित्रकूट धाम ने ले लिया है और अयोध्या जी की महिमा तो विख्यात है ही है, पहले से ही विख्यात है तो अलग से कहने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। अब यमुना जी का नाम क्यों लिया, सरयू जी का नहीं लिया? क्यों नहीं लिया सरयू जी का नाम? बोले जब अयोध्या की महिमा कही जाएगी तो सरयू जी का नाम तो आ ही जाएगा, और सरयू जी का नाम आ जाएगा तो सरयू जी की महिमा है ही है, और हमने मानस जी में कही दिया है दिव्य धाम मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि बह सरयू पावनी जा मज्जन ते विनही प्रयासा मम समीप नर पावही वासा। और अन्य ग्रंथों में भी सरयू जी की महिमा कह चुके हैं, अयोध्या की महिमा कह चुके हैं। अति प्रिय मोहि यहां के वासी मम धामदा पुरी सुख राशि। अयोध्या जी की महिमा कह चुके, सरयू जी की महिमा कह चुके, तो वो महिमा तो कही चुके हैं, लेकिन हमने यमुना जी की महिमा नहीं कही। तुलसीदास जी के मन में भाव है, गंगा जी के किनारे खूब समय बीता, गंगा जी की महिमा भी कह चुके हैं और सरयू जी की अन्य ग्रंथों में चर्चा कर चुके हैं, और फिर भी अयोध्या सरयू की महिमा तो प्रसिद्ध ही है, पर हमने यमुना जी का स्मरण नहीं किया। यमुना जी का स्मरण नहीं करेंगे तो ये कृतज्ञता में कमी होगी। क्यों? क्योंकि इस शरीर का जन्म तो यमुना जी के तट पर ही हुआ है। बांदा जिला चित्रकूट क्षेत्र राजापुर गांव, राजापुर गांव यमुना जी के तट पर ही स्थित है, और तुलसीदास जी का निवास तो यमुना जी के घाट पर ही था। समझो ऐसा, आत्माराम द्विवेदी जी का निवास तो ऐसा था गंगायाम घोषा की तरह, नेत्र खोले तो सबसे पहले यमुना जी दिखाई पड़े। तुलसीदास जी का जन्म यमुना जी के तट पर हुआ और अधिकांश जीवन का समय गंगा जी के तट पर व्यतीत हुआ। संबत 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। यमुना जी के तट पर जन्म हुआ और यमुना जी साक्षात प्रेम प्रदात्री हैं, यमुना जी साक्षात प्रेम देने वाली हैं। गोस्वामी जी के जीवन में जो अपार प्रेम है, उस प्रेम का कारण भी यही है कि गोस्वामी जी तो ऐसी सरिता के तट पर जन्मे हैं जो युगल सरकार का बहता हुआ प्रेम है। पर यहां एक और विशेष बात है, तुलसीदास जी ने यमुना जी के स्मरण में ब्रजभूमि के साथ इसका स्मरण नहीं किया। नहीं उनको पद में कहना चाहिए था आप ब्रजमंडल की शोभा हो, आप ब्रजमंडल की चेतना हो, निकुंज रस की अधिष्ठात्री हो, राधा रानी की सखी हो, युगल सरकार की प्रेम स्वरूपा हो, अथवा उनके श्रीअंग का स्वेद ही तुम्हारे रूप में प्रकट हुआ है, या नित्य गोलोक विहारिणी हो, अथवा विरजा, ये सब कुछ नहीं कहा उन्होंने। एक अलग ही बात यमुना जी के संबंध में तुलसीदास जी ने कही। कारण कारण यह है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की याद करके, राधा रानी की याद करके, ब्रजभूमि की याद करके, गोलोक की और विरजा की याद करके महिमा गाई जाए तो विशेषता नहीं है। इनके तो इनके कारण तो महिमा है ही, पर विशेष महिमा यमुना जी की क्या है? बोले इनकी महिमा का स्मरण ना भी किया जाए तो भी यमुना जी यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक कहीं भी यमुना जी हैं, उनके जल के दर्शन मात्र से जमराज के जो गण है उनका मुख मलिन हो जाता है। ये कहना चाहते हैं हे यमुना जी, अलग अलग नदियों की तो अलग अलग स्थानों में विशेष महिमा है, लेकिन आपको यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक आपकी महिमा का क्या कहना, आपकी महिमा का कोई पारावार नहीं है। ये तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं। विलक्षण है गोस्वामी जी का भाव। पद संख्या 21, ये 21 संख्या भी लगता है यही प्रमाणित करती है कि भैया हमने जितनी महिमा अब तक कही है सब में 19-20 हो सकता है, पर यमुना जी न कहीं 19 हैं और न कहीं 20 हैं, यमुना जी तो हमेशा 21 ही रहेंगी। बोलो यमुना महारानी की जय। यमुना जी सदा 21 रहने वाली हैं। बड़ी विलक्षण है यमुना जी की महिमा। पद संख्या 21 में गोस्वामी जी कहते हैं, जमुना ज्यो ज्यो लागी बाढ़न, जमुना सभी गाइए, जमुना ज्यो ज्यो लागी बाढ़न, जमुना त्यों त्यों सुकृत सुभट कलिभूपही, त्यों त्यों सुकृत सुभट कलि निदरी लगे बहु काढ़न, निदरी लगे बहु काढ़न, जमुना ज्यो ज्यो लागी बाढ़न, जमुना ज्यो ज्यो जल मलिन, त्यों त्यों जमगन मुख मलिन, ज्यो ज्यो जल मलिन, त्यों त्यों जमगन मुख मलिन, लहे आढ़न लहे आढ़न, तुलसीदास जगदघ जवास ज्यों, तुलसीदास दघ जवास ज्यों, अनघ मेघ लगडाढ़न, नघ मेघ जमुना ज्यो ज्यो लागी बाढ़न, जमुना ज्यो ज्यो लागी बाढ़न, जमुना ज्यो ज्यो लागी बाढ़न, जमुना आहा। बड़ी प्यारी बात। वर्षा काल में नदियों का जल स्नान आदि के योग्य नहीं रह जाता। फेन, जलकुंभी, झाग बहुत आता है और पुराणों के अनुसार नदियां उस समय ऋतुमती होती हैं। ऋतुमती, उनका भी ऋतु काल होता है, इसलिए नदियां रजस्वला हैं, एतावता उनमें स्नान करना मना है। पर यह व्यवस्था बहुत ध्यान से सुने, गंगा, यमुना आदि नदियों के लिए नहीं है। पर प्रायः नदियां वर्षा काल में उनका जल उनको रजस्वला मान करके उनमें अवगाहन का निषेध किया गया है, विशेष पर्वों को छोड़कर, जैसे श्रावणी उपाकर्म है या चंद्र ग्रहण आदि है, उस समय ये विचार नहीं है। बाकी अन्य अवसरों पर वो विधि नहीं है। और उसका एक वैज्ञानिक कारण यह भी है कि वर्षा काल में नदियां उफान पर, बाढ़ पर होती हैं। धर्मशास्त्र में एक बात कह दी गई, धर्मशास्त्र में एक बात ऐसी कह दी गई कि जिसमें कम से कम वर्षा काल में लोग नदियों में न जाएं, तो ये जो नदियों में दुर्घटनाएं हो जाती है ना, वो दुर्घटनाएं न हो, एक ये भी कारण समझो, इसको कम करो। नदियों में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दुर्घटनाएं न हो, इसका एक कारण ये भी है। वर्षा काल में देखा होगा आपने, प्रायः नदियों में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। तो ये इस व्यवस्था को हम लोग माने तो वर्षा काल में थोड़ी दूरी बना करके, सावधानी बना करके रखेंगे तो उस दुर्घटना से भी हम बच जाएंगे, एक उसका कारण ये भी है। और वर्षा के कारण नदियों का जल मटमैला हो जाता है, मिट्टी आ जाती जल में। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न, बाढ़ के समय नदियों की महिमा घट जाती है। पर जमुना जी की महिमा तो देखो, चाहे जितना मटमैला पानी आ रहा हो, चाहे जितनी बाढ़ का समय हो, जमुना जी ज्यों ज्यों बाढ़ पर आने लगी, यमुना जी ज्यों ज्यों बढ़ने लगी, त्यों त्यों सुकृत सुभट कलि भूपही, त्यों त्यों यमुना जी जितनी बढ़ी उतना पुण्य बढ़ गया, उतना सुकृत बढ़ गया। और जब पुण्य बढ़ा तो पुण्य रूपी जो वीर सैनिक थे उन्होंने लिया छड़ी जमुना जी की कृपा से हाथ में, और कलयुग रूपी राजा, जो कलयुग रूपी राजा सारी धरती पर आतंक मचाए हुए है, कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, सारे साधनों को जलाकर जिसने भस्म कर दिया, उसको, उस कली राजा को यमुना जी के सुकृत रूपी सेवकों ने मार मार डंडा, मार मार छड़ी भगा दिया, निकाल दिया। जहां तक यमुना जी हैं वहां तक कलयुग का काम नहीं है। ये है यमुना जी की, जहां तक यमुना जी हैं वहां तक कलयुग का काम नहीं है, भागो यहां से। जहां तक यमुना जी हैं वहां तक कलयुग की आवश्यकता नहीं है। तो पुण्य रूपी योद्धा गण कलयुग रूपी राजा को निरादर करते हुए, निकल यहां से, यहां तक यमुना जी का जल आएगा, यहां तक तू कैसे रह सकता, भाग यहां से। और हम लोग तो इतने भाग्यशाली हैं, हम लोग तो यमुना जी के गर्भ में ही हैं। एक प्रकार से बाढ़ आती तो यमुना जी यहां तक आ जाती है, है? 78 की बाढ़ आई थी तो खाक चौक के ठाकुर जी तो घुटने तक यमुना जी के जल में थे, और श्री सुदामा कुटी के ठाकुर जी यहां तक जल में थे, यहां तक खाली नाक नाक ठाकुर जी की बच रही थी। पुजारी जी पानी में होकर के जाते थे, फिर आरती करते थे ठाकुर जी से। तो यमुना जी ज्यों ज्यों बढ़ने लगी, इसलिए यमुना जी का जल बरसात में भी मटमैला दिखने पर भी यमुना जी का जल तो दिव्य ही है। उसमें भली मिट्टी सेवाल कुछ भी दिखाई पड़े, पर यमुना जी का जल ऐसा है जो कलयुग रूपी राजा को भी भगा देता है वहां से। माने कहने का आशय यह है, यमुना स्नान करने वाले के पुण्य इतने बढ़ जाते हैं उसके इस देह नगर में कलयुग रह नहीं सकता, कलयुग को शरीर छोड़ के बाहर भागना ही पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले की बात है, इसी मलुकपीच की बात है, शायद दीनबंधु दास जी हमारे साथ थे जब केसी घाट पर जाकर रात को जमुना जी में नहाया था, ये थे हमारे साथ। तो हमको बुखार था, हमारी तबीयत खराब थी और हमारा बड़ा मन था कि हम आज कृष्ण जन्माष्टमी है, ठाकुर जी प्रकट भए हैं और जमुना जी के किनारे रहे तो जमुना जी में गोता नहीं लगा। तो हमारा मन बहुत व्याकुल था और हमने प्रस्ताव किया तो सबने एक तरफ से ही हमारे विचार को प्रतिबंधित कर दिया। अरे बुखार चढ़ा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, कितना बाढ़ है, कितनी जलकुंभी आ रही है, पानी आ रहा है और ऐसे पानी में, बरसात के पानी में नहाना ठीक नहीं है, यहीं से हाथ जोड़ लो, छत से दर्शन कर लो। तो मन में हमने सोचा कि अब सबकी न माने तो भी ठीक नहीं है, माननी तो चाहिए, जो निकट वाले उनकी बात माननी चाहिए। पर वो मन में मलाल रह गया कि जमुना जी में नहीं नहाए, आज जमुना जी में नहीं नहाए, अरे बुखार है मर ही जाएंगे और इससे क्या होगा, मन में ये बात आ रही थी, ज्यादा होगा मर जाएंगे और क्या होगा, पर आज की तिथि पे जमुना जी में नहीं नहाया, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसा मन में चिंतन चलता रहा। तो शाम को लगभग 7-7:30 बज रहे होंगे, रूंगटा जी आए राधिका दास, तो हम ऊपर कमरे में थे, आए, बुखार तो था हमको थोड़ा, तो मैंने उनके सामने कहा कि हमारी बड़ी इच्छा है कि हम यमुना जी स्नान करना चाहते हैं, तो चलो। अब उनको पता चला कि हमको बुखार है तो उन्होंने भी कहा कि बुखार है तो महाराज जी रहने दीजिए। मैंने कि नहीं, हमारा मन तो खूब है, आपका मन है तो चलो। हम गए तो दीनबंधु दास जी भी हमारे साथ हो गए। तो इस शर्त पर यहां से गए कि वहां नहाएंगे नहीं, बोले आपकी ज्यादा इच्छा है तो आपको ले चलते, नहाएंगे नहीं, बस आचमन करके दर्शन करके प्रणाम करके चले जाएंगे। तो मन तो हमारा नहाने का ही था, पर हमने सोचा कि यहीं से हम बोल देंगे कि नहीं हम तो जरूर नहाएंगे तो हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम बोले नहीं। और साथ में लंगोटी अचला भी कुछ नहीं ले, न साफी लंगोटी अचला कुछ नहीं ले गए, दर्शन के लिए जा रहे थे तो काहे को ले जाए। पर जैसे ही दर्शन हुआ सोई इतना भाव भरा कि तुरंत किसी से पूछने की जरूरत नहीं, फट से हमने अचला उतारा और डंडोत करके जमुना जी में, अरे महाराज जी बुखार, बुखार हो रहे जन है, आंधो बुखार है। जैसे ही गोता लगाया, फिर तो इन्होंने भी गोता लगाया, राधिका दास जी ने भी लगाया, जो लोग थे साथ में सबने गोता लगाया। लेकिन धन्य है श्री यमुना जी की महिमा, खूब सेवाल और खूब जलकुंभी जमुना जी में आ रही थी, पानी भी खूब मिट्टी वाला पानी था, लेकिन ऐसा अद्भुत चमत्कार यमुना जी ने दिखाया। जैसे ही यमुना जी में गोता लगाया तो हमें ऐसा लगा कि विशुद्ध चोवा चंदन इतर बह रहा हो और इत्र की नदी में हमने गोता लगाया, सारा शरीर दिव्य सुगंध से गमगमा उठा। और आश्चर्य केवल इतना ही नहीं था, कई दिनों तक शरीर से वह सुगंध आती रही, कई दिनों तक। और हमारे साथ अन्य लोग भी थे, हमने उनको कहा भी बाद में, हमने कहा देखो कितनी सुगंध आ रही है, लेकिन अन्य लोगों ने स्नान किया तो वो अनुभूति नहीं हुई, लेकिन यमुना जी ने अनुभव करा दिया कि बाहर से देखने में चाहे जो स्वरूप हो पर प्रिया प्रीतम के श्रीअंग की सुगंध, उनके श्रीअंग का मकरंद हमारे जल में बह रहा है, ये यमुना जी ने अपनी ओर से कृपा करके अनुभूति कराई। इसलिए बाढ़ के समय में भी यमुना जी का जल, उसमें बाह्य रूप से भले ही कोई विकृति दिखाई पड़े पर वो विकृति नहीं है, यमुना जी तो साक्षात ठाकुर जी की पटरानी है। एक बार अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी में एक सभा आयोजित की, बोले गंगा जी की महिमा ज्यादा है कि जमुना जी की ज्यादा महिमा है, सारे धरती के विद्वान इकट्ठे हुए, गंगा किनारे वाले तो गंगा जी की महिमा गा ही रहे थे, जमुना किनारे वाले विद्वान थोड़े कमजोर पड़ गए। इन्होंने देखा हमारा पड़ला तो बहुत कम कमजोर पड़ रहा, हमारी बोलती बंद हो रही, क्या करें। तब इन्होंने जीव गोस्वामी जी का आश्रय लिया। जीव गोस्वामी जी बड़े भारी विद्वान थे, षड गोस्वामी। जीव गोस्वामी जी से कहा आप पधारो। जीव गोस्वामी जी को बुलाया गया, वे रथ में बैठ करके, तांगा में बैठ करके यहां से गए, बग्घी में बैठ करके। बोले हम रात्रि ब्रज में ही वास करेंगे, रात्रि वहां नहीं रह सकते, तो दिन में वो आप जाते थे और लौट के आ जाते थे रात शाम सूर्यास्त होने के पहले। तो जब जीव गोस्वामी जी के बोलने का अवसर आया तो वे भी तीन दिन तक गंगा जी की महिमा ही गाते रह गए। तो जमुना किनारे वाले ब्रज के विद्वानों को बड़ी पीड़ा हुई कि लो हम सोचते थे कि ये हमारा पक्ष लेंगे, सो ये भी बह गए गंगा जी की धारा में, ये भी गंगा जी की ही जय जयकार करते चले जा रहे, हमारी जमुना जी का तो नाम तक नहीं ले रहे हैं। तीन दिन तक गंगा जी की महिमा गाई और गाने के बाद उन्होंने कहा बादशाह सलामत हम आपसे एक बात पूछते हैं। कहा कहिए पूछिए क्या बात है। बोले हम यही बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपनी बेगम साहिबा जो आपके बगल में बैठती हैं उनको विशेष सम्मान देते हैं, आदर देते हैं कि आपके चरणों की सेवा करने वाली आपकी कोई दासी है, चरण सेविका है, उसको आप आदर अधिक देते हैं, किसको देते हैं। बादशाह ने कहा स्वाभाविक है, सेवक सेविकाएं तो महल में बहुत हैं और बेगम साहिबा तो हमारी बेगम साहिबा हैं, जितना पावर हमारा उतना उनका है। श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा गंगा जी की महिमा अनंत है, अनंत है, अनंत है, पर वे भगवान के चरणों से निकली हुई उनके चरणों का जल हैं और यमुना जी तो साक्षात प्राणेश्वरी हैं, हैं श्री कृष्ण की पटरानी हैं, तो जो महिमा परब्रह्म श्री कृष्ण की है उनसे एक एक अणुमात्र भी कम महिमा यमुना जी की नहीं है। आपने ही अपने मुंह से न्याय कर दिया कि बेगम की महिमा ज्यादा है, सेविका की महिमा उनके बराबर नहीं हो सकती है। अब तो सबने यमुना जी की महिमा को सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया। यमुना जी की एक विशेषता और ब्रह्मविवर्त पुराण गर्ग संहिता आदि में लिखी है। गर्ग संहिता में तो महाराज जी लिखा है, ब्रह्मविवर्त में भी लिखा है यमुना जी मिलती नहीं है किसी से, दिखाई पड़ती है गंगा जी से मिलती हुई यमुना जी, पर यमुना जी समुद्र में भी नहीं मिलती, सातों समुद्रों का भेदन करती हुई श्री यमुना जी पुनः भुवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक का अतिक्रमण करती हुई ब्रह्मलोक जाती हैं। अब ब्रह्मलोक को भी लांग करके यमुना जी पुनः गोलोक में पहुंच जाती है, गोलोक से आती है और फिर गोलोक जाती है, किसी से नहीं मिलती है यमुना जी गंगा जी यमुना जी। यमुना जी के सात पुत्र हैं, सात समुद्र, तो अपने बेटों को थोड़ा लाड़ प्यार करती हैं पर मिलती समुद्र से भी वे नहीं, यमुना जी किसी से नहीं मिलती है। यमुना जी की ऐसी अद्भुत महिमा है, हम लोग तो यमुना किनारे वाले हैं, हैं? जमुना ज्यो ज्यो लागी बाढ़न त्यों त्यों सुकृत सुभट कली भूपही निदरी लगे बहु काढ़न। ज्यों ज्यों जल मलीन त्यों त्यों जमगन मुख मलीन। जमुना जी का जल बरसात में ज्यों ज्यों मटमैला होता है त्यों त्यों जमदूतों का मुख काला पड़ता चला जाता है। वो शायद सोचते हैं जमुना जी इतनी बढ़ रही हैं, जहां तक इनका विस्तार होगा वहां तक के जीव तो भले ही पापी क्यों ना हो, अब वो तो जमलोक आने वाले नहीं हैं, तो पहले तो वे बड़े प्रसन्न होते थे कि इस पापी को ले जाएंगे, इस पापी को ले जाएंगे, इस पापी को ले जाएंगे, पर जब जमुना जी बढ़ती हैं तो कहते भैया अब तो इनको हम ले नहीं जा पाएंगे, उनका मुंह काला पड़ जाता है कि अब उनका कोई आसरा नहीं रह गया कि मैं यमलोक किसको ले जाएं। इसलिए हमारे ब्रज में कहावत है जहां जहां यमुना बहे तहां तहां जमनाए, जहां जहां जमुना बहे तहां तहां जमनाए। जमुना जम दूटन तारती हैं और भव तारती हैं श्री राधिका रानी, बहुत प्रसिद्ध है। तो यमदूता मुख काला हो गया, लहे आढ़न, आढ़ माने सहारा, उन यमदूतों को किसी का सहारा नहीं रह गया। अब तो यमुना जी की कृपा से जो भी यमुना जी के भगत हैं वो सब यमुना जी की कृपा से श्री कृष्ण चरण कमल को प्राप्त कर लेंगे। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा है, नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्र मत्यद्भुतम, न जातु यम यातना भवति ते पैपानतः, यमोपि भगिनी सुतान कथम हंति दुष्टानपि, प्रियो भवति सेवना तव हरेर यथा गोपिका। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कहते हैं, हे यमुना जी आपको सदा नमस्कार है, आपका चरित्र बड़ा अद्भुत है। तब चरित्र मत्यद्भुतम, क्या अद्भुत चरित्र है? बोले आपका चरित्र ऐसा अद्भुत है कि जो जीव आपके जल में आचमन करता है, आपका स्नान करता है, वो यम यातना को प्राप्त नहीं करता। न जातु यम यातना भवति ते पैपानतः, क्यों क्यों नहीं यम यातना प्राप्त नहीं करता? कहते यमोपि भगिनी सुतान, जमुना जी में गोता लगा लिया, जमुना जी के गर्भ में चला गया, वो तो जमुना जी का पुत्र हो गया, और जमुना जी से संबंध हो गया, जमुना जी का पुत्र हो गया तो जमराज का भांजा हो गया, क्योंकि यमराज यमुना जी के भाई हैं। तो भैया मामा तो भांजे को दूध मलाई खिलाएंगे, दूध भात खिलाएंगे, कुर्ता टोपी देंगे, उसका काहे को उसका अपमान करेंगे। तो जो भी जमुना जी के भगत हैं वो जमलोक होके जाएंगे तो जमराज खूब उसको भांजे जैसा लाड़ प्यार दुलार करके ठाकुर जी के पास भेज देते हैं। यमोपि भगनी सुतान कथम हंति दुष्टानपि, दुष्ट भांजों को भी मामा आदर ही देता है, हैं? तो इतना ही नहीं है, ये तो सामान्य बात है, विशेष बात क्या है? बोले प्रियो भवति सेवना तव हरेर यथा गोपिका, हे यमुना जी आपके सेवन से जीव ठाकुर जी को इतना प्रिय हो जाता है जैसे गोपियां प्रिय हो गईं। इसका तात्पर्य है कि गोपियों के जैसा कोई श्री कृष्ण का प्रिय पात्र बनना चाहता हो, राधा कृष्ण का प्रिय पात्र बनना चाहता हो, सीताराम जी का प्रिय पात्र बनना चाहता हो, तो उसे यमुना जी का आश्रय लेना चाहिए। तुलसीदास जग दघ जवास ज्यों अनघ मेघ लग डाढ़न, तुलसीदास जी महाराज इस पद में अंतिम चरण में कह रहे हैं कि यमुना जी की वृद्धि से पुण्य की वृद्धि हुई और वो पुण्य ही मेघमाला बन गया आकाश में, है? उस मेघमाला बना आकाश में और उससे ऐसी पुण्य की सुकृत की वर्षा हुई कि पाप रूपी से जवासा है, अर्क जवास पात बिन भयु, बरसात में जब पानी बरसता है तो अर्क और जवास इनके पत्ता झड़ जाते हैं, तो पाप रूपी जो जवासा था वो यमुना जी की वृद्धि से पुण्य रूपी जो मेघ आकाश में स्थित हुए उनसे जो पुण्य का जल बरसा उससे पाप रूपी जवासा बिल्कुल जल गया, पाप का नाम निशान मिट गया। ऐसी श्री यमुना जी की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्मरण की है। तो कहने का आशय है कि अयोध्या का स्थान तो विनय पत्रिका में चित्रकूट ने ले लिया और सरयू जी का स्थान विनय पत्रिका में श्री यमुना जी ने ले लिया, इसलिए यहाँ विनय पत्रिका में यमुना जी और सरयू जी का स्मरण, श्री सरयू जी और अयोध्या जी का विशेष स्मरण नहीं किया गया। यद्यपि आज समय हो गया है लेकिन एक दो पद केवल उच्चारण मात्र हम जरूर करेंगे और कल की कथा में श्री काशीपुरी की महिमा, कामधेनु गाय की महिमा एक विशेष बात है। विनय पत्रिका में गो माता की स्तुति काशी रूपी कामधेनु के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, तो कल काशी की महिमा के साथ, विश्वनाथ जी की महिमा के साथ, विनय पत्रिका के अनुसार अपूर्व गो माता की महिमा का स्मरण किया जाएगा। कल बहुत ही दिव्य प्रसंग है, तो एक दो यमुना जी के पद उनका हम स्मरण कर लेते हैं। श्री यमुने तू जगत उदाहरण, आई कलिंद गिरीते आतुर, आई कलिंद गिरीते आतुर, करत सवन को पावन। श्री यमुने तू जगत उदाहरण, कृष्ण रूप आनंद कृपा निधि, भक्तन के मन भावन, देत दान करुणा करी सबको, प्रभु कल्याण विमल गुण गावन। श्री यमुने तू जगत उदाहरण, श्री यमुना जी तुम सी और न कोई, श्री यमुना जी तुम सी और न कोई, करो कृपा मुहि दीन जान के, करो कृपा मुहि दीन जान के, निज ब्रज वासो होई। श्री यमुना जी तुम सी और न कोई, राखो चरण शरण भव डरते, जन्म आपदा कोई, यह संसार अपने स्वार्थ को, यह संसार अपने स्वार्थ को, सुतपति सगो न होई, सुतपति सगो न होई। श्री यमुना जी तुम सी और न कोई, प्रेम भजन में करत विघ्नता, संत सतावे सोई, ताको संग स्वप्न नहीं दीजे, ताको संग स्वप्न नहीं दीजे, मांगत नयनन रोई रोई, मांगत नयनन रोई। श्री यमुना जी तुम सी और न कोई, गरल पान डारत अमृत में, विषयारत सोमोई, रसिक कहे लारे समुद्र समोई। श्री यमुना जी तुम सी और न कोई, श्री यमुना जी तुम सी और न कोई। सदगुरु जन शताब्दी महोत्सव में